वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नितानंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाछाकश्य कृपा सिंधु व्यवच पतितानंग पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वंदे परमानंदमाधव बृंदावि तुलसीदेव वैपियावि केशवश्च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्वत्वयी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीर संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाख जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नमविष्टदूहं तीर्थास्पदं शिव विरुञ्चन तं शरणं भीतातिहं पुनतपालभवद्विपूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं स्त्यक्ता दुस्तज्ज सुरेप्सितराज्यलक्ष्यं धर्मीष्टार्ज वचसा जदगादरण्यं मायामेघ दैतप्सितं मधावत वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पाद पल्लवनखचन्दमनि छटाया विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा करो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतो संकेतनैकपितरो कमलायताक्ष विशांबरो द्विजवरो जगदर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरान गंगातरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषी त्वाम भागं नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भजवीशनाथं बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गोपाल जी ने बताए जे तर्कों का रास्ता तर्क अवलंबन करके आगे चलो तो इसमें गुरु वैष्णव भगवत तत्व कभी भी मिलेगा नहीं। इसमें केवल अंदर में संशय संदेह सारे पैदा हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं फूलों में शहद मिलते हैं मधु और फूलों में विष भी मिलते हैं। विष का जो प्रकाश वो लूता कीट नामक एक कीट है वो विष को प्रकाश करते हैं और मधु को प्रकाश करते हैं। मधु जो है शायद है फूलों का अंदर ये मधु का जो प्रकाश करते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी छोड़कर मधु का संग्रह हो संभव नहीं। जगत में ऐसा ही व्यवस्था है जे मधु का लिए शायद का लिए हमको मधुमक्खी का अपेक्षा करना पड़े। कब वो कृपा करे तो मधु मिले नहीं तो नहीं मिले। तमाम ये दुनिया में जितना सारे बद्ध जीव है सब बद्ध जीव अपना ये संसार से मधु निकालने का कोशिश कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है। मिलता है विष। ऐसा ही व्यवस्था गुरु वैष्णव जो है परमांश गुरु वैष्णव। परमांश गुरु वैष्णव तो है जैसे मधुमक्खी है मधुमक्खी के बराबर। परमांश गुरु वैष्णव तमाम ये जगतवासी के लिए विचार करते करते बहुत सारे अपना भजन के द्वारा बहुत सारे उपदेश बहुत सारे कुछ उपदेश अमृत वर्षण करता। गुरु वैष्णव का काम ही है तमाम शास्त्रों को मंथन करके उसमें से जो मधु निकाले वो गुरु वैष्णव जगतवासी के लिए छोड़ देता है। बोलो लोग और ये अगर जितना सारे शास्त्र ग्रंथ है इसका विचार के द्वारा जड़ बुद्धि के द्वारा कुछ नहीं मिलने वाला कुछ नहीं है। अभी प्रसंग आए सागर मंथन का। सागर मंथन के द्वारा संसार सागर का मंथन ये सागर मंथन तो है ही है। ये सागर मंथन के द्वारा पहले विष पैदा हुआ था उसके बाद अमृत पैदा हुआ था लेकिन ये अमृत भी कोई काम का नहीं है ज़्यादा। जो अमृत ये आप एक कल्पकाल तक काम करे बाकी कोई काम का नहीं। भागवत जी महापुराण ये सबसे ऊंचा चीज है अमृत। ये अमृत का बारे में स्वर्गराज इंद्रो आदि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये भागवत जी महापुराण अमृत पान कराने के लिए बैठा था लेकिन स्वर्ग से सब इंद्र आदि देवता लोग आए बोले महाराज इसको तो बचाना है तो हमारा पास अमृत है, ये अमृत दे दो और ये भागवत कथा अमृत हम लोगों को दे दो। ऐसा करके बिजनेस करने के लिए आया था, व्यवसाय। ऐसे सुखदेव गोस्वामी इसका कोई उत्तर ही नहीं दिया। बोले लोगों से क्या उत्तर दे, ये तो कुछ जानता ही नहीं। भागवत अमृत का साथ ये जगत का जो अमृत है, वो जो सागर मंथन करके निकाला, ये अमृत विनिमय करना चाहते हैं। बोले इसको पिला दो और हमको भागवत अमृत दे दो। अभी देखेंगे देवता और असुर लोगों का बीच में तो लड़ाई हर वक्त चलते रहते हैं, हर वक्त शांति नहीं है बिल्कुल। हर वक्त जब भी देखो लड़ाई लड़ाई ऐसा चलते रहते हैं। और सुबह में चर्चा हुआ था, सुबह में आपका चर्चा हुआ था गजेंद्र मुक्षण, गजेंद्र मुक्षण का बारे में चर्चा हुआ था। ऐसे प्रभुपाद जी बताया जितना सारे बद्ध जीव है सब काला कृष्णदास का प्रतीक, जितना सारे बद्ध जीव है सारे गजेंद्रों का प्रतीक। प्रभुपाद जी बताए एक जगह बताए कि ये काला कृष्णदास का प्रतीक, और दूसरी जगह विचार करते करते बारे सारे बद्ध जीव है गजेंद्र। बोले कैसे, बोले जितना सारे बद्ध जीव है कभी भी माया में फंस जाए, इसलिए काला कृष्णदास जैसे फंस गया था लीला किया। और गजेंद्र जो है, गजेंद्र तो साधारण कोई नहीं है, फिर भी इंद्रद्युम्न राजा पहले जन्म में बहुत भजन की थी, और इसके बाद अगस्त मुनि का अभिशाप लगा था, अगस्त मुनि का अभिशाप लगा था इसके द्वारा उसको मिला था गजेंद्र जोनि। गजेंद्र जोनि मिलने का भाव तो हाथी बनकर रह गए बहुत दिन। इसके बाद महाराज इसका मोचन हुआ, पूर्व जन्म में भजन किए इसका याद आ गया। और गजेंद्र स्तुति में सुबह का टाइम सब चर्चा किए थे, कैसे कैसे क्या हुआ सब व्यवस्था चर्चा किए थे। ये 14 मनु जो है, मनु एक नहीं है, 14 मनु है। 14 मनु, पहला जो स्वयंभव मनु है वो आप जानते हो सुने होंगे, जो सतरूप का साथ भजन किए। उसके बाद ब्रह्मा जी का पास आज्ञा, ब्रह्मा जी के पास आज्ञा लिया, संसार को प्रसार करने के लिए व्यवस्था किया। भगवान आदेश की ब्रह्मा जी को, सृष्टि को बढ़ाओ, चतुश्लोकी भागवत आदि इत्यादि चर्चा हुआ। उसके बाद ब्रह्मा जी भी मनु आदि जो अपना पुत्र है सब आदेश किए। और उसके बाद सरोचिस मनु, सरोचिस मनु स्वयंभव मनु हुआ। इसके बाद सरोचिस मनु, इस समय भगवान हर मनु का समय में भगवान सहायता करता है, इंद्रो इंद्रो स्वर्गराज को सहायता करता है हर समय, देवजोनि में जन्म लेके जो भी है। सरोचिस मुनि इस समय विभु नाम में विख्यात तो थे ठाकुर जी, ब्रह्मचारी हुआ था। इसका बाद उत्तम मनु भगवान सत्यसेन नाम से प्रकट हुआ था उस समय। तामस मनु इस समय भगवान हरि नाम पे खेत, हरि नाम लेकर गजेंद्र को मुक्षण किए, आप सुबह में चर्चा हुआ था। रैवत मनु इस समय भगवान वैकुंठ नाम लेकर आविर्भाव हुआ था देवजोनि में। चाक्षुष मनंतर अजित नाम लेकर आविर्भाव हुआ। समुद्र मंथन में कुर्म अवतार हुआ इस समय। और ऐसा करके गजेंद्र मोक्षण का बारे में चर्चा हुआ सुबह, समुद्र मंथन के बारे में, स्वर्गराज इंद्रो जो है, और बाकी मुनु का बात चर्चा करेंगे हम, इतना तक बोला। ये बीच में सागर मंथन आ गया। जब इंद्र महाराज श्री भ्रष्ट हुए, सारे तमाम स्वर्गराज जो खो दिया, सब कुछ नहीं है, बेकार घूम रहा है, ठाकुर जी का शरण में गया तो ठाकुर जी बोले काम करो, असुर लोगों का ऊपर गुरु जी का बड़ा कृपा है, जिसका ऊपर गुरु प्रसन्न है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं। गुरु को बहुत प्रसन्न किया वो लोग, और ऐसा करो चुपचाप रह जाओ अभी, बाकी समय आएगा तो होगा, और बाद में विचार आया कि सागर मंथन किया जाए। ठाकुर जी ने बोला एक काम करो, असुर लोगों का पास जाओ, असुर राज का पास जाके बोलो सागर मंथन करे, और विनम्र भाव से जाना, कोई तर्क नहीं करना, जाके बोलो कि सागर मंथन करे राजन, इसमें सुविधा होगा और अमृत उठेंगे, अमृत लेके हम, एक ही तो कश्यप का ही तो लड़का है, पुत्र तो कश्यप का ही है, असुर लोग भी कश्यप का, देवता लोग भी कश्यप मुनि, तो इसलिए बोले ठीक है एक साथ, हम तो भाई भाई है, क्या है उसमें असुविधा, एक साथ मंथन करें। मंथन करने के बाद जो अमृत उठे, अमृत हम लोग बांट के खाएंगे, खूब सुविधा होगा। बोला हाँ ठीक है, अमर बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ठाकुर जी को सिखा दिया देवता लोग को, बोले बिल्कुल तर्क नहीं करना, ये असुर लोग है, विनम्र भाव से जाना, माथा नीचू करके, क्योंकि स्वर्गराज तो ले लिया असुर लोग, देवता लोग रास्ते में घूम रहा है। तो विरोचन एक दफे देखा जो बलि महाराज, बोले देखे सारे असुर लोग जो देवता लोग सब आ रहा है स्वर्ग हमारा इधर, सारे असुर लोग तैयार हो गया मारेंगे। राजन बोले मारो मत, देखो कैसे आ रहा है, कोई अस्त्र नहीं है, माथा नीचू कर गया, आस्ते आस्ते आने दो, क्या बोलना चाहता है देखे। इसके बाद आया, आने के बाद बैठाया, फिर बात हुआ, बात होने के बाद वो चर्चा होने के बाद वो तैयार हो गया, राजी हो गया, ठीक है मंथन करेंगे। मंथन करके जो अमृत निकाले तो हम लोग बांट के खाएंगे, कोई बात नहीं, एक साथ ठाकुर जी सिखा दिया। अब बोला बिल्कुल तर्क नहीं करना, जो लोग बोलना चाहे सब मान लो, हाँ हाँ हाँ बोलना, सिर्फ हाँ बोलना, तर्क नहीं करना बिल्कुल, बोला ठीक है। ऐसा करके जो पंचम मनु है रैवत मनु तक गया, और षष्ठ मनु चाक्षुष मन्वंतर जो है, ये चाक्षुष मन्वंतर में ही ये आपका चाक्षुष मन्वंतर में ही, जहाँ तक हम मन्वंतर का बात बोला, छ मन्वंतर, ये चाक्षुष मन्वंतर ही सागर मंथन हुआ था। और सागर मंथन के लिए क्या व्यवस्था किया जाए, मतलब देवता असुर लोग विचार किया, और जो वासुकी नाग है उसको मंथन, मंदराचल पर्वत है उसको डंडा का, बीच में डंडा रहता मंथन करने के लिए, और वासुकी नाग को रस्सा माने दौड़ी, ऐसा करके दोनों मंथन करे, और ठीक है महाराज करेंगे। लेकिन मंदराचल पर्वत को कैसे लाए, बोला हम लोग एक साथ लाएंगे सब, चलो सब एक साथ, सब असुर देवता लोग एक साथ, हम तो संक्षेप में कह रहे हैं कि समय कम है, सारे देवता असुर लोग मिलके मंदराचल पर्वत को क्या उठा के समुन्द्र का उद समुन्द्र में दे खिसागर। इस समय ये जो पर्वत है मंदराचल पर्वत इतना भारी है, किसी का हाथ छूट गया, किसी बाद में सब हाथ छोड़ दिया तो सारे जो नीचे में था सारे खत्म हो गया, सारे मर गया। देखे देवता लोग, इस असुर लोग और देवता लोग बड़ा दुखी हो गया है, तो ऐसा कैसे संभव है, इतना बड़ा पर्वत को लेके जाए, हाय भगवान ये संभव नहीं। भगवान ने क्या किया, भगवान ने हंस के आविर्भाव क्या हुआ, हंस के पर्वत को उठाकर लेके खीर सागर में दे दिया, जल दे दिया। देने के बाद अभी रस्सा जो है उसको लेके मंथन करे, ठाकुर जी पहले से ही सिखा दिया देवता लोग को बिल्कुल तर्क नहीं करना, और जो जो बोले वही राजी हो जाना, बोला ठीक है। और देवता लोग ये जो सर्प है, सर्पों का जो मुख है, ये मुख का ओर पकड़ने गया, और वो लोग पुछवा का ओर, तो असुर लोग बड़ा गुस्सा हुआ, हम लोग असुर खानदान में पैदा हुआ, क्यों हम लोग पुछवा का दिख जाए, पुछवा हमने पकाए, हम पकड़ेंगे नहीं, पूछ सर्प का पूछ जो है अमंगल है, हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। देवता लोग, देवता बोला ठीक है आप लोग, ठीक है हम लोग को दे दो। बोला पुछुआ का ओर देवता लोग पकड़ा, और असुर लोग आया अभी मुखमंडल के पास, जैसा मुख है, ऐसा करते करते मंथन शुरू किया, तो फिर ये जो तुम्हारा मंदराचल पर्वत धीरे धीरे पानी के अंदर चला गया। तो निराश हो गया, ऐसा मंथन संभव नहीं, तो पानी के अंदर गया, तो प्रार्थना किया बाद में क्या होगा, ऐसा तो मंथन संभव नहीं है। तो ठाकुर जी क्या की, ठाकुर जी कुर्मरूप भगवान का कर्म, कुर्मरूप पकड़ कर, बड़ा कुर्मरूप पकड़ कर वो समुन्द्र के अंदर जाके फिर मंदराचल पर्वत को अपना सर पे पीठ पे ले लिया। और इस बार जो मंदराचल पर्वत दिखाई पड़ा, फिर मंथन शुरू हुआ, और कुर्मो भगवान ऐसा लगता है कि पीठ में कोई खुजली हो रहा है, ऐसा इतना बड़ा मंदराचल पर्वत और असुर देवता लोग मंथन कर रहे हैं, और उसका जो घर्षण है, इसके द्वारा कुर्मो भगवान सोचते हैं कि हमारा पीठ में कुछ खुजली मजा दे रहा है, और कुछ नहीं, इतना बड़ा पर्वत। इसके बाद क्या हुआ, जो कुर्मो भगवान नीचे और अजित बन के पर्वत का शिखर पर, दोनों जगह ठाकुर जी का अधिष्ठान, और मंथन शुरू हुए। मंथन शुरू होने का बाद क्या हुआ, बोले मंथन होने का साथ, मंथन तो शुरू हुआ, मंथन होने का साथ साथ ही जो सर्प का जो मुखमंडल है, मुख से आँख निकलना शुरू कर दिया, क्योंकि विष है, इतना आग निकलना, माने विष का जलन, इसे देवता लोग जो असुर लोग है काला काला हो गया एकदम, उफ की जलन लगे। ये यार बहस तर्क कैसे करें, पहले तो तर्क हो चुका, देवता लोग तो तुमको पुछवा का और भेजा था, तुम पकड़ो, और तुम तो खुद ही चेंज कर लिया, तुम मुख और हम पुछवा कहो, और कुछ नहीं बोले, काला काला हो गया, ऐसा कष्ट हुआ, देव असुर लोग प्रा मारा जाए, इतना इतना सुंदर देखते असुर, सब काला काला हो गया, बस विष के जलन से मर रहा है, कुछ बोल नहीं सकता, शर्म की बात है। इसके बाद सागर मंथन का साथ साथ क्या हुआ, हलाहल विष उठा, पहले विष ऐसा उठा हलाहल विष, इसके द्वारा तमाम जगत मर रहा है, इतना जलन है, कष्ट है, त्राही त्राही एकदम शोर मच गया चारों ओर, बाप रे, सागर मंथन के द्वारा हलाहल विष उठा। अब बोले तब क्या करे, हलाहल विष उठा, अब तो मंथन संभव नहीं, अमृत कैसे आए। तो सारे प्रजा मिलकर शंकर भगवान देवादिदेव महादेव का शरण में गया, महादेव का शरण में जाके आपका आप ही का सब प्रजा है, सब मर रहा है, कृपा करो, कैसे कैसे क्या किया जाए, सारे जो है मर रहा है। बड़ी तो ऐसा करके प्रार्थना किया शंकर भगवान देवी के पास, इजाजत लिया, क्या देवी देखो आपका सारे संतान जो है मर रहा है, और हलाहल भी से लोग प्रार्थना करता है बचाने के लिए, मैं क्या करूं, पान कर लूं। तो देवी अपना पति देवता देवी जो है, अपना पति देवता शंकर का महिमा जो है, पावर जो है जानता है कितना प्रभावशाली स्वामी। तो देवी हाथ जोड़ के बोल ठीक है पी लो, जो बोल रहे हैं इतना प्रजा सब मर रहा है, आप तो करता हो बचा लो। अब शंकर भगवान ऐसा करके सारे हलाहल विष को पान करना शुरू कर दिया, सारे हलाहल विष को पान कर ली, सिर्फ ये हाथ जो हाथ ऐसा करके पान किया और इधर से जो टपक के दो चार बूंद, चार बूंद, छह बूंद गिरा है, जितना विष इधर से गिरा है टपक के, वो जो विष है इसी विष का चक्कर में सारा जगह जल रहा है। वो चार छह बूंद गिरा था नीचे, ये सब विष जो है, ये सारे सर्प जो जितना सारे सर्प है, बिछुआ है, जितना सारे विष वाले सब प्राणी हैं, वही थोड़ा सा टपक के बड़ा था जमीन पे, वो विष के द्वारा सारे दुनिया में जलन हो रहा है। कितना सांप डांस रहा है, किसी को बुझुआ डांस रहा है, वो उतना ही विष, बाकी विष सारे विष जो हैं सब शंकर भगवान पी गया। और पीने का टाइम के टाइम पे शंकर भगवान बड़ा चिंतित हुए, बोले हमारा हृदय में साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान का आशा है, हम विष को पान कर ले, विष अगर नीचे जाए तो ठाकुर जी का जलन होगा, ठाकुर जी मेरा हृदय में रहते हैं, हम तो जाने नहीं देंगे, क्या करें। विष पान जब करना शुरू करो तो याद आया ठाकुर जी है अंदर में, इधर है, ठाकुर जी का जलन होगा, तो ऐसा करे विष को इधर से इधर तक चिपक दिया, विष को थोड़ा सॉरी विष को पान कर लिया लेकिन इधर से इधर नीचे आने नहीं दिया इधर। इसके बाद शंकर भगवान का जो कंठ है वो नील पड़ गया, नीला एकदम, ऐसे इसका नाम नीलकंठ बना, नीलकंठ या पूरा नील हो गया। इसका बाद पुराण में बहुत सारे घटना है देवी, बहुत सारे घटना है, इधर बोलने का दरकार भी है नहीं। और कालकूट विष पान करने का बाद इसके बाद फिर जोश में आकर फिर मंथन शुरू किया, करने के बाद सुरभि गाय माता उठा, सुरभि गाय माता, इसके बाद मंथन करते हुए उच्च श्रवा घोड़ा इसको ले लिया, कौन बोली महाराज। इसके बाद कौस्तुभ मुनि उठा, मंथन करते करते मंथन चलते रहे, कौस्तुभ मुनि अजीत जो है ऊपर बैठा हुआ है, ठाकुर जी ले लिया, और पारियात हुआ, स्वर्गराज इंद्र लिया, अप्सरा उठा। इसके बाद आठवां बार जो है लक्ष्मी देवी स्वयं हुआ, सगर मंथन करके लक्ष्मी देवी प्रकट भए। लक्ष्मी देवी तो साक्षात ठाकुर जी का ही शक्ति है, ठाकुर जी ने उसको ग्रहण किया। और इसके बाद जो है इसके बाद से उठा, उसके बाद बारुणी देवी उठा, असुर लोगों ने एक कन्या को ग्रहण किया, बड़ा दिखने में मजादार है। दसवां बार जो है धन्वंतरी साक्षात भगवान, जिसका नाम शरण वास्तव में कोई ले तो सारी बीमारी हट जाए। धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी भगवान का बारे में गरुड़ पुराण में बहुत सारे कुछ है। ये जो मनुष्य लोग है, ये जो जगत है, इसमें कैसे तुम्हारा ये जो चिकित्सा है आयुर्वेद चिकित्सा है, इसका बारे में बहुत सारे भी चीज़ बोला हुआ है। धन्वंतरी आए अमृत पूर्ण कौल से लेकर आविर्भाव भए, लेकिन असुर लोग इतना बदमाश है, कोई जो अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो चुप्ति हुआ वो माने नहीं, और जब ही अमृत उठे लोभ के मारे पूरा अमृत लेके पूरा भागना शुरू कर दिया। और देवता लोग निराश हो गए, बोले क्या महाराज ऐसा तो कोई बात नहीं था, हमारा बात एक साथ बात हुआ था, अमृत उठे को बांट के खाएंगे और वो लेके भाग रहा है, अमृत लेके भागा तो क्या करे। अभी अमृत लेके जो देव जो असुर अमृत कलश को लेके भागा, असुरों का बीच में भी लड़ाई आ गया, हम आगे पिएंगे हम आगे, तो वो लोगों का बीच में लड़ाई हो गया। द्वैत्य जो है वो अमृत का कलश लेके भागा और उन लोगों को भी लड़ाई है, हमको दे वो बोला हमको दे हम पहले खाएंगे, बाद में लड़ाई लग गई, इतना लड़ाई बाप रे बाप। उसके बाद ठाकुर जी का शरण में गया देवता लोग। ठाकुर जी आपका ही तो कहना से, आप ही तो बुद्धि दिए थे, अभी देखो ऐसा मुसीबत आ गया। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो। इसके बाद ठाकुर जी मोहिनी का रूप पकड़ के असुर लोगों के पास आए, सामने आए। मोहिनी का रूप देखकर पागल हो गया, बोले कहाँ से आए महाराज इतना सुंदर, अरे बाप रे। अब उसका पीछे उसका रूप देखते रह गए। और अमृत का लिए जो बीच में लड़ाई था आपस में, वो बंद हो गया, सब देखते रह गए, सब बाप रे कितना सुंदर। अब बाद में जो है तो अमृत कलर लेके लड़ाई, बोलो तुम लोगों में लड़ाई क्यों हो रहा है, सुंदरी पूछे। बोले देखो ये अमृत लेके, बोले आप एक काम करो, ये अमृत कलर आपका हाथ में दे दे, आप थोड़ा बंटवारा कर देना। बोला हाँ हाँ हम करेंगे, लेकिन एक शर्त है, हम जो कुछ भी करें इसमें आप कुछ बोलोगे नहीं, बोलोगे तो हम अमृत कलश फेंक के हम भागेंगे। बोलो ना ना, जो आप करोगे वही हम मानेंगे, चलो। उसके बाद देवता लोग सोचे कि ये नारी है इतना सुंदरी, और नारी का साथ झगड़ा करना उचित नहीं है, हम लोग वीर है, वीर आदमी अगर कोई नारी के साथ लड़ाई करे वो शोभा नहीं देता। और ठीक है आप जो करोगे हम मान लेंगे। इसके बाद मोहिनी ईसत हंसा मुस्कान, उसके बाद बोले ठीक है अब नहा के आओ, सब नहा के नया वस्त्र पहन के पूरा पूरा सज्जित होके आओ और लाइन पे बैठ जाओ, पूरा लाइन पे बैठ जाओ। और देवता लोगों को भी बोला सब आओ, सब नहा धो के पूरा साफा होके पूरा मंगल चिन्ह लगा कर आके तिलक फिलक लगा कर बैठ गया पूरा। देवता लोग का ये लाइन है, असुर लोग का ये लाइन है। और पहले जो है क्या ये मोहिनी जो है, मोहिनी पहले अमृत कलश को लिए, उसका चाल बोल देख के ही असुर लोगों को हो गया, और बात क्या करे उसका जो चाल बोल है वो देख के हो गया। बस अरे बाप रे, और जो भी करे उसका साथ कुछ बोलना नहीं है। और वो क्या कि मोहिनी पहले ही अमृत लेके धीरे धीरे अपना जो बांटने वाला जो चम्मच है धीरे धीरे अमृत दे रहा है, पहले देवता लोग को देना शुरू कर दिया। और असुर लोगों में देखना शुरू कर दिया आपस में क्या हो रहा है, भले चुप हो जा, अमृत जो है ऊपर में पतला है नीचे में गाढ़ा है, वो गाढ़ा हम लोगों को देगा, कोई चिंता मत कर, झगड़ा करने से क्या फायदा है, नीचे में गाढ़ा है ना ऊपर पतला है, पतला वो लोगों को दे रहा है, देने दे, ठीक है देने दे, बाद में बीच में कुछ बात मत कर, वो ठीक है पूरा चम्मच धीरे धीरे धीरे धीरे देवता लोग को सब अमृत देना शुरू कर दिया। आप बीच में से जो राहु केतु है बहुत चालू, वो एक क्या की देवता लोग का बेस बना के जाके बैठ गया कहाँ अमृत। बोलो देव क्या कौन जाने, अब अमृत खत्म हो जाए तो मिलेगा नहीं, देवता लोग का लाइन में बैठ जाओ। देवता लोग का लाइन में बैठ गया तो अमृत हाथ में गया, वो पान किया, बस सूचित कर दिया सूर्य भगवान ये बोले अमृत पान कर रहा है चंद्रमा, ठीक है संग संग क्या किया ठाकुर जी चक्र दे के गला काट दिया, अमृत हो गया नहीं आधा राहु केतु ऐसा बोल ऐसा जो है ऐसा करके जब देवता लोगों को पिला के पूरा अमृत खत्म हो गया तो उसके बाद असुर लोगों को बड़ा गुस्सा आया, अरे ये तो धोखेबाज, ये तो धोखा दे दिया, चलो एकदम पड़ा लड़ाई एकदम बुरा धूम धड़ाक का लड़ाई लग गया, पर बूफ बाप रे बाप पूरा ऐसा लड़ाई कि मत पूछो, देव और दानव में भयंकर लड़ाई लग गया, ऐसा लड़ाई बने लोम हर्षन, बहुत सारे असुर मारे गए। और नारद जी महाराज आके बोला देखो ये लड़ाई जो कर रहे हैं उसमें फायदा क्या है, लड़ाई बंद करो, देखो तुम्हारा कितना सारे मारा गया सारे तुम्हारा। इसके बाद शुक्राचार्य जो आया असुरों का गुरु शुक्राचार्य आके अपना अमृत संजीवनी मंत्र के मंत्रों के द्वारा जितना सारे असुर मारे गए सबको संजीवित कर दिया। करने का बात हो देवता लोग क्या करे, उसका बात तो बहुत सारे हुआ देवतारा हाँ, इसके बाद बहुत सारे हो गया। इसके बाद जो है जो मोहिनी मूर्ति पकड़ के ठाकुर जी जो असुर लोगों को वंचन किया, शंकर भगवान जब सुस्त हुआ विषपान करने का बाद जब सुस्त भए तो ठाकुर जी को बोले, ठाकुर जी अपना जो मोहिनी मूर्ति है मैं देखना चाहूँ। ठाकुर जी हंस के बोले, तुमको क्या दरकार है ये सब देखने का, ये सब झमेला में नहीं नहीं ठाकुर जी हम देखेंगे, आपका सारे अवतार हम देखें, ये अवतार भी हम देखेंगे। बोले छोड़ दो ये अवतार देखने का कोई दरकार नहीं, असुर लोगों को थोड़ा। अब इसमें समाज में तर्क उठता है, वितर्क, ये ठाकुर जी का तो ये नहीं नहीं हुआ, ठाकुर जी अन्याय किया, ठाकुर जी साक्षात भगवान भगवान अन्याय किया, असुर और देवता लोगों को अमृत बंटन करना चाहिए था, देवता लोगों को खिला दिया, ऐसा विचार करके संसार का जो जो अविवेकी जितना सारे जीव हैं आदमी हैं सब तर्क उठाता है। इसमें बात है ये असुर लोग तो असुर है, असुर लोग तो असुर ही है ना। देखो अमृत कलश आया तो वो पहले तो बेईमानी वही कर दिया, जब अमृत उठा बेईमानी पहले कौन किया, असुर लोग ही तो किया, असुर लोग लेके दौड़ा, तो बेईमानी का जो बेईमान है बेईमान आदमी का साथ क्या किया जाए। सांपों को अगर अमृत पिलाओ तो कोई फायदा है नहीं, जहर फैलेगा, लाभ नहीं। और ठाकुर जी ने पहले देवता लोग को सिखा दिया था, जो ऐसा करोगे वही मुशिक जो नए वही मुशिक जो चुकती है वही मुशिक ये चुकती में आकर तो काम करोगे धीरे धीरे, पहले लड़ाई नहीं करना, धीरे धीरे काम लेना, ऐसे ठाकुर जी सिखा दिया था। वही मुशिक जो वो जो थोड़ा कहानी है थोड़ा हम सुना दे। भले एक वही सांप किसी भी हालत से एक जो टुकड़ी है उसका अंदर में गया, और कैसे भी हो पहले से ही एक चूहा उधर उपस्थित था, और क्या हुआ ये चूहा को चूहे का साथ जो सांप है सांप का चर्चा हुआ। पहले ये वही जो है सांप इस अंदर में गया, उसका बात वो दोनों का जो बाहर का पथ है किसी भी हालत से बंद हो गया, पहले घुसा था उसका बात आप जगह नहीं है निकालने का। इसी समय वो सर्प जो है सर्प वही को सांप तो कांपने लगे, और वही जो सांप बोले इंदूर जो है चूहा जो है कांपने लगे सांप को देखकर। सांप ने बोला, भैया कोई चिंता नहीं है, और एक काम करना आपका साथ मेरा चुक्ति है। बोला आप तो खा लोगे, नहीं नहीं अभी नहीं खाएंगे, आप तो दोनों ही मुसीबत में गिरे हुए हैं, आप तो दोनों ही आपका भी मुसीबत है मेरा भी मुसीबत है, इस स्थिति में कोई किसी का दुश्मन तो है नहीं, अभी दोस्ती है, तो क्या करना है। बोले दोनों में चुक्ति हो जाएगा। बोले कैसा चुक्ति। बोले आपका तो दांत है छोटा छोटा, ये जो बाहर निकल का रास्ता है वो निकालने का व्यवस्था कर दो, उसके बाद निकल जाएंगे हैं। और बोले आप हमको खा लोगे। बोले नहीं ना हम खाएंगे कैसे, वो तो चुकती है, पहले चुकती हुआ ना एक साथ, वो आप भी निकल जाओ हम भी निकल जाएं, खाएंगे नहीं किसी को कोई व्यास, ऐसे तो शत्रु है ही है। तो चूहे ने क्या किया, बातों में आ गया, आके धीरे धीरे बड़ा कष्ट करके अपना जो सुंदर तीखा दांत है, तीखा दांत है इसके द्वारा धीरे धीरे धीरे धीरे निकलने का रास्ता कर दिया। जब निकलने का रास्ता कर दिया सांप ने देख लिया कि मेरा क्या मेरा जो बॉडी है कर निकालेगा कर नहीं, पहले ही हिसाब लगा दिया, बोला हाँ अभी निकालेगा मेरा शरीर जो है वो चूहा जो होल बनाया थोड़ा छिद्र बनाया उसमें हम निकल जाएं। बस जब देखा मेरा निकालने का व्यवस्था हुआ, वो सांप ने क्या क्या चूहा को पकड़ के पहले ही खा लिया। ऐसा बस क्या एग्रीमेंट है। देखो ये असुर लोग है, ये असुर लोग तो पहले बेईमानी किया। ठाकुर जी का अन्याय कभी नहीं होता, ठाकुर जी कभी किसी का साथ बेईमानी नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज जी का जो चर्चा हुआ था उधर भी आप सुने हों, हैं? जैसे दर्पण में अपना मुख को देखते हैं, जैसा आपका मूर्ति है वैसे ही दिखेगा, हैं? दर्पण में जो अपना चेहरा देखोगे जैसा मूर्ति है वैसे ही दिखेगा, कोई बन नया मूर्ति तो नहीं देखोगे, जो है वैसे ही है। असुर लोग बेईमान हैं, बदमाश है, पहले ही बेईमानी किया तो ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है, ऐसा ही। इसके बाद क्या हुआ, अमृत मंथन जो हुआ उसका बाद जो देवता लोग स्वर्ग में चले गए, और ये जो है शंकर भगवान बार बार बोलते रहे ठाकुर जी आपका ये मोहिनी मूर्ति हम देखें। इतना बार बोला तो ठाकुर जी बोले ठीक है, आपका इच्छा है तो देख दिखा देंगे, बोल के ये मोहिनी मूर्ति दिखा दिया। नंदिया और देवी मैया पार्वती को लेकर शंकर जी किसी जगह गए और देखे, अचानक देखे एक अपूर्व रमणी, वो जो बागान है उद्यान है उद्यान में खेल रही है, उसका मूर्ति देख के शंकर भगवान मोहित हो गया। शंकर भगवान का नाम है कामजय किया, कामजयी शंकर भगवान, कामजयी काम को जय किया था शंकर भगवान। अब ये शंकर भगवान अब यो मूर्ति देखकर घबरा गया, बोलिए ऐसा मूर्ति जिंदगी में देखा ही नहीं, अरे बाप रे बाप, याद ही नहीं है कि बीच में हमारा सामने पार्वती मई पार्वती देवी है, हमारा पत्नी और नंदिया भूल गया, और शंकर भगवान पीछे चलना शुरू कर दिया उसका पीछे पीछे, जाते जाते जाते जाते वो पकड़ने का कोशिश किया, वो भी भाग रही है, फिर पकड़ने का कोशिश किए इधर से उधर, इधर से उधर वृक्ष लता से इधर उधर शंकर भगवान पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद जब पकड़ ली बस संग संग क्या हुआ, शंकर भगवान दौड़ते रहे पहले, उसके बाद जब पकड़ ली उसमें से ठाकुर जी प्रकट गया, बोला शंकर तुम्हारा क्या हुआ, अरे शर्म बड़ा शर्मिंदा हो गया, पहले ही बोला था ना हमारा ये मोहिनी मूर्ति देखने का कोशिश मत करो, अब दिखा दिया चका दिया तुमको, देखो ये हम है, शर्मिंदा हो गया, सर झुकाया हो गया। इसमें से शंकर भगवान का जो धातु है उसमें से तमाम जो सोने चांदी जितना सारे हमारा पृथ्वी में जितना सारे वो दौड़ते रहे मोहिनी का पीछे न पीछे, तो शंकर भगवान को जो धातु है उसके द्वारा पूरा धातु है, ये धातु हमारा जितना सारे सोने चांदी पीतल जो कुछ भी है सारे शंकर भगवान, ये ठाकुर जी का मोह है माया। इसके द्वारा ठाकुर जी प्रमाण किए, देखो हमारा माया, मम माया दुरत्वया ममेव जे प्रपद्दंते माया मितम तरंति थे, शंकर भगवान साक्षात कामजयी है फिर भी उसको चका दिया, कितना सारे सुंदर। इसके बाद जो है भिन्न भिन्न मनु छः मनु था, छः चाक्षुष मन्नंतर में, चाक्षुष मन्नंतर में सागर मंथन का बात हुआ। उसके बाद सप्तम मनु जो श्राद्धदेव मनु, इस समय विष्णु वामन रूप हुआ था, वामन रूप पकड़ के इसका प्रसंग आएगा। सावर्णी मनु हुआ, इस समय सार्वभौम नाम पकड़कर इंद्रों को सहायता किया। दक्ष सावर्णी हुआ, इस समय ऋषभ विष्णु ऋषभ नाम पकड़ के इंद्रों को सहायता किया। ब्रह्म सावर्णी मनु, इस समय में विष्णु विश्वक्षण नाम पकड़कर इंद्र को सहायता किया। धर्म सावर्णी मनु, इस समय में विष्णु धर्म सेतु नाम में आख्यात हुए, विख्यात हुए। और रुद्र सवर्णी मनु, इस समय में विष्णु सुधामा नाम में विख्यात हुए। और देव सवर्णी मनु, इस समय में विष्णु जोगेश्वर नाम लिया था। इंद्र सवर्णी मनु यही शेष मनु है, इंद्र सवर्णी मनु, इस समय विष्णु बृहद भानु नाम विख्यात हुए। ये जो 14 मनु का जो ये जो विषय हमने वर्णन किए ये बड़ा आश्चर्य है, भले एक एक मनु जो है हमारा सत्य तेता दापर कली, सत्य तेता दापर कली है, सत्य युग का आयु, दापर जी का आयु सब जानते हो, सुने हो, बार बार क्या बताए ये सब। ये जो कलिकाल कलिकाल कलिकाल 3,32,000 हैं, इसके द्विगुना कर दो फिर हो जाएगा दापर, इसके द्विगुना फिर तेता, इसके द्विगुना सत्यजुग। इसका जो समेशन अर्थात ऐड करके जोग करके जो आता है इसको बोलता है 1/4 युग का विन्यास, एक साइकिल, वन साइकिल हुआ सत्यदेवा दापुर कली घूम के आया। ऐसा घूमते घूमते जब 71/4 युग जाए, 71/4 युग जाए, इतक 71/4 युग, ये 71/4 युग में एक मनु का ये है, तो 27/4 युग का जो विषय है, इतना चतुर्युग है सत्य तेता द्वापर को सत्य जाते जाते 27वां चतुर्युग जो आए, इसमें जो जो आपका ये आएगा क्या कहे, जो कोली और दापर उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। और जब कृष्ण भगवान प्रकट अप्रकट लीला की उसके बाद ही फिर गौरांग महाप्रभु आते हैं, मतलब हर चतुर्युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु नहीं आते, कृष्ण भी नहीं आते, हर चतुर्युग में नहीं आते, पूरा एक पूरा मन्वंतर में एक बार ऐसा आते हैं, ऐसा विन्यास है। तो ऐसा करके जो 14 मनु का पूरा ऐसा हिसाब लगाओ, 71 मन्वंतर 71 जो चतुर्युग है उसमें एक मन्वंतर, ऐसा करके 14 मनु जाए तो ब्रह्मा का एक दिन होता है 12 घंटा, ऐसे ही 12 घंटा रात, बड़ा भयंकर। ऐसा करके ये किए तो देवता लोग जो हैं ऐसा ऐसा जो दीति मैया आदिति मैया, दीति मैया का जो व्रत का बारे में बताया था, दीति मैया अपना स्वामी कश्यप जी को बताई थी, हमको एक ऐसा लड़का दिलाओ जैसे इंद्र को मार सके। तो कश्यप मुनि ने उनको एक पुंसवन जो क्या बोला था, एक व्रत, ये व्रत के द्वारा, ये व्रत अगर सही पालन करो करोगी तो हो सकता फल, लेकिन व्रत उल्टा हो गया, होने के कारण इंद्र भगवान दीति मैया का गर्भ में प्रविष्ट होकर, क्योंकि जब तक कोई गलती ना निकले इंद्र का हिम्मत नहीं की जाए, व्रत टूट गया, व्रत का जो नियम है, तभी इंद्र भगवान बहुत आपका धीरे धीरे ढूंढ रहे थे कब गलती करे, जब गलती करे तब हम घुसेंगे, और गलती किया एक रब उसी समय घुस के गर्भ का अंदर में जो गर्भ है उसको 7 भाग किया, 7 भाग करने के बाद फिर से एक एक भाग को और 7 भाग किया, तो वो लोग चिल्लाना शुरू कर दिया, बोला हमको मार क्यों रहे हो, हम तो आपका ही भाई है, बोला हाँ तो भाई है, तो निकल के जब बच्चा पैदा हुआ तो वो क्या हुआ, 49 वायु वो देवता लोगों का पक्ष, देवता लोगों का पक्ष में रहता है। और इधर जो दीति मैया बड़ा दुखी, क्योंकि हमारा देवता लोग जो है, हमारा जो लड़का सब देवता है, क्योंकि अदिति मैया से देवता लोग का आविर्भाव, अदिति मैया से दैत्य दानव का आविर्भाव, और अदिति मैया कश्यप मुनि के पास जाके बड़ा प्रार्थना की कातर, जो सामिन हमारा लड़का लोग ऐसा भटक रहा है रास्ता में, कोई जगह नहीं है, श्री भ्रष्ट होके कुछ तो उपाय बताओ, एक ऐसा व्रत बताओ कि हम व्रत करके ठाकुर जी के रिझाएँ, संतुष्ट करें और ठाकुर जी कृपा करके व्यवस्था कर दें। कश्यप मुनि, ठीक है एक काम करो, तो मैं काम करो पयोव्रत करो, और पयोव्रत कैसा है, बोला ऐसा ऐसा बोल, सब बोल दिया, दूध पान का व्रत है और कुछ नहीं पिए, बड़ा थोड़ी समय का व्रत है, ऐसा व्रत धारण 12 दिन मात्र, अब उसको बताया था 1 साल का व्रत, जैसे कि गलती हो जाए, हैं दादा साहो पय व्रत गोहन करके जैसे जैसे नियम बताया वो शुरू कर दिया व्रत। इतना सुंदर किया, इतना सुंदर किया व्रत, एकदम निखुत। इसके द्वारा ठाकुर जी प्रसन्न भए और अंतिम दिन ठाकुर जी को स्तप किए तो ठाकुर जी प्रकट भए। ठाकुर जी बोले, मैया क्या चाहती हो? बोले ठाकुर जी बोले, माँ तुम क्या चाहती हो तो मेरे को मालूम है। तुम चाहती हो कि अपना जो बच्चा है सब देवता लोग इसको, इसका जो कष्ट है इसको निवारण होके तुम बच्चा लोगों के जो देवता लोगों को लेकर स्वर्ग में रहोगे, यही ना? बोला हाँ ठाकुर जी यही तो है, देखो क्या रास्ता में घूम रहा है। तो ठाकुर बोले ठीक है, हो जाएगा, चलो हम तुम्हारा गोदी में वामन रूप पकड़ कर आएंगे, हम तुम्हारा कबर तुम्हारा गोदी पे आएंगे, आविर्भाव हो, उसके बाद सारे समाधान हो जाएगा धीरे धीरे। इसका बोल ऐसा करके दीति आदिति मैया को ठाकुर जी आशीर्वाद की। ठाकुर जी जब आशीर्वाद की तो पैर तो ठीक हुआ, तो आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद अभी वामन देव भगवान जो है, वामन देव भगवान आविर्भाव होने का चक्कर में है। वामन देव भगवान आविर्भाव हुआ कब? भले एक सुंदर द्वादशी का दीना जो है, द्वादशी का दिन वामन देव आविर्भाव हुआ। वामन देव का वो अवतार कैसे? आदिति व्रत करने के बाद ठाकुर जी प्रतिज्ञा किया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रविष्ट हुए। ब्रह्मा आकर बड़ा स्तप स्तुति किए ठाकुर जी को। आप भादो महीना जो है उसका शुक्ला द्वादशी तिथि भगवान वामन देव कश्यप और आदिति मैया को उपलक्ष्य करके फिर आविर्भाव भए। ऐसा करके जो है वामन देव भगवान का आविर्भाव हुआ। बोलो वामन जी महाराज की जय। वामन देव भगवान का आविर्भाव हुआ। वामन देव भगवान आविर्भाव होने का बाद वामन देव जी को सारे वामन देव जी को कश्यप संस्कार किया, सब कुछ किया। उसके बाद वामन जी महाराज देखने में बहुत सुंदर, इतना सुंदर देखने में बाप रे, और लेकिन छोटा, इतना छोटा वामन जी महाराज देखने में बहुत सुंदर, लेकिन क्या करे इतना छोटा है। अब वामन जी महाराज जब जब उसका उपवेश संस्कार हुआ, उसके बाद सारे देवता लोग आकर, सारे देवता लोग आकर एक एक करके उसको उपहार दिया, सारे उपहार दिया। कोई डंडो को मंदुल दिया, कोई खरम दिया, कोई भिक्षा झोली दिया। ऐसा करके सारे जो देवता लोग हैं सारे सब दिया। इसके बाद वामन जी महाराज ठाकुर जी क्या की? बोली महाराज का जो यज्ञ है, यज्ञ हो रहा है भृगु कच्छ क्षेत्र में, वो यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुआ। जब भृगु कच्छ क्षेत्र में जाने के लिए तैयार हुआ तो बोली महाराज धीरे धीरे उधर गए और बोली महाराज के यज्ञ स्थल में गए। यज्ञ स्थल में जाके जब पहुँचे तो सारे देखकर आश्चर्य हो गया, इतना तेज है, इतना तेज है, क्या करे। पहले तो भगवान का आविर्भाव तिथि जो है, हमने बात भले भले सुंदर भले श्रोणायम श्रावण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु अभिजीत मुहूर्त, ये बड़ा सुंदर मुहूर्त है। ये अभिजीत मुहूर्त जो है बड़ा सुंदर मुहूर्त है। इस मुहूर्त में श्रावण भादो महीना का जो श्रावण श्रावणा द्वादशी इस आविर्भाव हुआ। सर्व नक्षत्र जो है बड़ा अनुकूल भय और स्वर्ग से शंखो दुंदुभि सारे बजना शुरू कर दिया, पुष्प वृष्टि शुरू हो गया। इसके बाद हम बोले ये वामन जी महाराज को सारे देवता लोग एक एक करके कोई कमंडल दिया, कोई भक्का झोली दिया, ऐसा करके सारे कमंडल वेद गर्भ कुशान सप्तर्षयो ददु अक्षमाला महाराजो सरस सत्या बयात्मनः, ऐसा करके तस्मा इति उपो नितायो यक्षराट पत्रिकाम अदत भिक्षाम भागवती साक्षाद साक्षात उमा अदाद अंबिका सती, अंबिका भिक्षा दी, ऐसा करके सारे सब देवता लोग मेखोला आदि सब कुछ दे दी। और सुंदर दिखने में बहुत सुंदर वहाँ वन मन जैसा लगता, बहुत सूर्य एक साथ उठा। अब जब ऐसा करके वामन देव पूरा टुक टुक टुक टुक करते पूरा गया, कहाँ भृगु कच्छो बोल के जो जगह है जहाँ बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था, शुक्राचार्य जो भी उधर है बड़े बड़े सब उधर यज्ञ हो रहा था, उधर जब पहुँचा, पहुँचने का बाद बलि महाराज देखे यज्ञ स्थल में बैठा था, देखे अरे बाबा इतना तेजस्वी पुरुष आ रहा है, कौन है ऐसा। बलि महाराज खड़ा हो गए, खड़ा होके स्वागत किया। बलि महाराज बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मण किम करवाम ते, हे ब्राह्मण बोलो किस कारण कैसे कैसे आना पड़ा इधर, कैसे आए बताओ। स्वागतम ते नमस्तुभ्याम ब्राह्मण किम करवाम ते, बमुर्सीनम तपह साक्षत मन्ने तो आर्य बपुर धर्म, ऐसा आपका तेज है बम, तो हम तो आश्चर्य चकित हो गया कैसा है, अब क्या आपको क्या भिक्षा दे, ऐसे तो हम दानी तो है ही है, हम दानी हैं बोली महाराज है, दान देते रहते हैं, और ये तो हमारा यज्ञ क्षेत्र है, इसमें तो हम दान देंगे, कोई ब्राह्मण वैष्णव तो ऐसे खाली हाथ ना जाए, तो हम क्या दे क्या लेंगे आप। गांग कांचनम गुणो वध्याम अमृष्टम तथा तथा अन्नो पेयम उतो वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धांग सुरगाण गजानो वा रथां रथांग तथा रहोत्तम सं प्रतीक्ष, जो आपका इच्छा है कोई देश ले लो कोई गांव ले लो, जो आपका इच्छा है जो आपका मर्जी ले लो, जो मांगोगे वही विप्र कन्या लोगे, विप्र कमरा दे देंगे, ग्राम हाथी घोड़ा किस भी मांगो सब हम दे देंगे, कोई आप जो मांगोगे वही दे देंगे हम, कोई बात नहीं। ऐसा जो बोली महाराज बोले आप आए हो बड़ा भाग से, बड़ा सौभाग्य है आप आए हो, आप क्या दे बोलो आपको दान, हम दान दक्षिणा देंगे। जब ऐसा करके बार बार बोली महाराज ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी इधर बोले वाचो इतो इति विरोचोनेर वाक्यम धर्मयुक्तम ससुन्नृतम निशम्म भगवान प्रीतः प्रति नंदोद्यमम अवबृत। बड़ा प्रसन्न होके जब ऐसा मीठा वाक्य बोला, धर्मयुक्त वाक्य बोला बोली महाराज, बड़ा प्रसन्न होके भगवान अभी बोलना शुरू कर दिए। ये जो भगवान हैं इसका बारे में बोली महाराज का कोई पता नहीं है, वो जानता नहीं है साक्षात भगवान आया है। भगवान बोले बे बचह तवई तज्जन देव सुन्नितम कुलोचितम धर्मयुक्तम जसस्करम जस्सो प्रमाणम भृगवः संपराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। आप जो इतना सुंदर मीठा वाक्य बोले हैं बचह स्तवई तज्जन तज्जन देव सुन्नितम कुलोचितम, आपका खानदान में ऐसा ही जो वाक्य है ये उचित है, आप जो सुंदर वाक्य बोले हैं वो धर्मयुक्त वाक्य, आपका जो खानदान है बड़ा ऊंचा खानदान है, देखो आपका खानदान में पुतम प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद महाराज जी है, कितना जस कमाए हैं, प्रहलाद महाराज का जस जो है पार सारे 14 भुवन में फैले हुए हैं, इतना जस हैं जसवान व्यक्ति है। और अब आपका तो ये बात तो ठीक ही है, जुस्मत कुले यद जससामलेन प्रहलाद अभाति यथोड़ुपम खें, सर्व में जैसे चंद्रमा पूर्णिमा पूर्णमासी के समय जब चंद्रमा उदित होते हैं देखने में कितना सुंदर, तो सारे दुनिया देखते हैं चंद्रमा का सौंदर्य है, गुणगान भी करते रहते हैं, तो भले जुस्मत कुले जद जसता मलेन प्रहलाद अभाति, तुम्हारा खानदान में प्रहलाद महाराज के जो जस है जो गुणगान सब सारे जगत करते रहते हैं, देखो जैसे आसमान में चंद्रमा सुंदर शोभा देते हैं ऐसे ही, आहा कितना सुंदर, ठीक बोले हैं, सुंदर। और देखो अभी तुम्हारा खानदान में देखो, निशम्म तद्वधम भ्राता हिरण्यकशिपु पुरा हंतुम भातृहणम क्रुद्धो जगाम निलयम हरे हे, कितना बीड़ पैदा हुआ। अभी तो बढ़ा रहे, अभी प्रशंसा करते करते बढ़ा रहे ऊपर, उसके बाद फेंक देंगे। बोले तुम्हारा ही खानदान में तो हिरण्यकशिपु आया था, देखो कितना बीड़। भैया का बदला लेने के लिए, हरि को ढूंढने के लिए हरि का जगह गया, कहाँ हरि है, मार डालेंगे हरि को, कितना वीर है देखो, ऐसा कह के बढ़ावा दे रहे हैं, उठो उठो पहले। इसके बाद क्या करे, बोले अभी जो है, बोली महाराज जब ऐसा बार बार बोलते रहते तो बामन जी बोले देखो हमारा विशेष किस चीज़ का जरूरी है नहीं, हमारा तीन पाद भूमि अगर दे दो आप तो हो जाएगा, तीन पाद भूमि से काफ़ी है, हम तपस्वी है, हम संतसी ब्राह्मण हैं, हम संतसी ब्राह्मण तपस्वी, आप तीन पाद भूमि दोगे तो इसी में मैं संतुष्ट हो जाऊँ, कोई विशेष कुछ चीज़ का दरकार है नहीं। तो बोली महाराज हंसते रह गए, तीन पाद भूमि, आप इतना नाटा हो छोटे और तीन पाद भूमि कितना होगा, इतना भूमि में क्या करोगे, बैठना सोना खाना कुछ छोड़ झोपड़ी बनाओगे, कुछ नहीं होगा इतना छोटा जगह में, क्या हुआ, नहीं नहीं बड़ा जगह ले लो आप, अपना जो स्वार्थ है, अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसमें आप कॉन्शियस नहीं है, ले लो पूरा जो हम देते देना चाहते सो ले लो। बोले महाराज हम लेके क्या करें, देखो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, देना है तो यही दो, नहीं तो हम ले ही लेंगे, क्योंकि आज तक जितना राजा महाराजा धरती का ऊपर पैदा भए, सारे राजा महाराजा हुआ, देखो इतना पृथ्वी का राजा हुआ हुआ नहीं, गौय राज गौय से लेकर कितना सारे, लेकिन किसी का संतुष्टि नहीं हुआ। अभी बोला ये राज्य मेरा है, उसके बाद फिर दूसरा राज्य मेरा है, ऐसा करके आपस में लड़ाई चलता ही है, कभी भी संतुष्टि नहीं आया, कभी देखा किसी राजा संतुष्ट हुआ। बोली महाराज को ऐसा, बोले बोली महाराज बोले अहो ब्राह्मण ब्राह्मण जायद बचस्ते वृद्ध सन्मता त्वम बालो वाली समति ही स्वार्थम हैं प्रत्यबुद्धो यथा मांग बचो भी समाराध्यो लोकानाम एकम ईश्वरम पदत्रयम वृणीते जो अवधिमान हैं दीपदा सुसम। भले हमारा सामने आके कोई एक बार मांगे, एक बार, उसके बाद दोबारा मांगने का जरूरत नहीं होता, तुम हमारा सामने आके बोलते तीन पाद भूमि दे दो, तुम्हारा बिल्कुल विचार नहीं है, देखो बाली से बच्चा है आप, हैं तीन पाद भूमि क्या होगा, हैं पदानी त्रीणी दैत्येन्दो सन्मितानी पदा ममो तस्मात दत्तो महिम बुझेन तस्मात दत्तो महिम ईशत वृणे अहम बरोदर सभात आप जो दानियों में श्रेष्ठ है, ऐसा बड़ा दानी है, तस्मात तत्तो महिम ईशत वृणे अहम बरोदर सभात पदानी त्रीनी दैत्रेंदो सन्मितानी पदा ममो, हमारा जो छोटा छोटा पैर है इसी पैर का माप के तीन पाद भूमि दे दो, बस इसी में मैं संतोष हूँ। उसके बाद बोला आप बुद्धि नहीं, आप विचार करके लो, ऐसा छोटा मोटा जगह क्या होगा। तो ब्राह्मण बोले देखो शांति अगर किसी का अंदर में, शांतिर अशांतोष कुतो सुखम, जो अशांत व्यक्ति है उसको शांति होने देखा, समाज संसार का जितना सारे आदमी हैं वो सोचते रहे कि महाराज ये अगर हमारा जिंदगी में हो जाए तो हम शांति हो जाए हमारा जिंदगी, फिर वो हुआ वो चीज़ प्राप्त हुआ उसके बाद शांति नहीं भाई, ऐसा करके अशांति जाते नहीं, अशांति का अंदर में अशांति अशांति और कुछ नहीं होता। इससे बोलते देखो आज तक किसी का हृदय में शांति नहीं आई, ये जो वासना है कामना वासना है, कामना वासना का जो आग है ऐसे ही जलते रहता है, कभी भी ऐसा इसका समाप्ति नहीं है। कभी कोई दिखाओ कि प्राप्ति होने के बाद बोला बस हो गया हमारा संतुष्टि, ऐसा नहीं बोला। आज ये मांगा, काल वो मांगा, काल वो मांगा, कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, आप देना है तो ये दो। सप्तो दीपाधि पतयो नीपा बैन्यो गया दयो हो अर्थैर कामैर गत्या न अंतम तृष्णया इति न सुश्रम। हम सुने हैं, हम तो बच्चा है, हम सुने हैं सप्तदीप अधिपति निपा जो बैन्यो गया दयो, ये सब इसने को जिंदगी में कभी भी सुख ही नहीं आया, शांति नहीं आया। सारे जिंदगी भर उसका हृदय में टेंशन ही टेंशन बने रहे। इससे आपको देना है तो यही दो, नहीं तो हम चले। नहीं नहीं नहीं ठहरो, तीन पादी हम दे देंगे। ऐसा जब राजी हो गया, ओम राजी हो गया, तस्मा त्रिणी पदान्येव व्रीणे जद बरोदर सवात हैं तदावत तैव सिद्ध अहम वित्यम यावत प्रयोजनम। जो ब्राह्मण वैष्णव है, जो तेजियान है, वो अगर किसी से मांगते रहे, दान दक्षिणा लेते रहे, उसका तेज क्षय हो जाए। दान दक्षिणा लेना कोई मजाक मजे का बात नहीं, किसी से दान दक्षिणा ले लो तो उसका तेज क्षय हो जाए। सावधान से दान लेना, दान लेने का हिम्मत है तो दान लो, तो नहीं तो ना लो। और दान लो तो दान लेके ठाकुर जी का सेवा में लगा दो, ये दान तुम्हारा हजम नहीं होगा। इसे बोला देखो, जद्रिच्छा लाभ संतुष्टो संतुष्टस्य, बोले जद्रिच्छा लाभ संतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। जो जद्रिच्छा लाभ, ठाकुर जी का इच्छा से जो हमारा सामने उपस्थित हुआ, उसी को स्वीकार करके जिंदगी को गुजारा करो। इसमें आपका तेज का क्षय नहीं होगा। किसी से मांगने मत जाओ, उल्टा सीधा मांगोगे ये दो वो दो, ऐसा नहीं। ऐसा युक्ति दिया देखो बामन जी महाराज, जद्रिच्छा लाभ संतुष्ट स्व तेज विप्रस्य वर्धते। जो विप्रो, जो ब्राह्मण विप्रो जो है, जो भजनशील व्यक्ति, जो भगवान भगवान का इच्छा के द्वारा जो हमारा जिंदगी में जो कुछ आया, इसके द्वारा अगर संतुष्ट रहे, उसमें उसका तेज बढ़ते रहता है, नहीं तो तेज कमती हो जाए। इसीलिए तस्मात त्रिणी पदान्येव, त्रिणी पदानी एव, अतः यही तीन पद ही हमको देना है, तो देना है तो देव। तस्मात त्रिणी पदान्येव ब्रीणे तद बरोदर सवाद, आप जो वरदानियों में श्रेष्ठ है, आपसे यही बर हम मांगे हैं। एतावत तैव सिद्ध अहम वृत्वम यावत प्रयोजनम, जितना जरूरी है उतना हम ले लिया, देना है तो दो। सुखदेव गोसाई बोले ठीक है। जब दान के लिए प्रतिश्रुति कर दिया, बोले ठीक है हम दे देंगे आपको, बोल के कमंडल से पानी लेके फिर संकल्प करके दे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोले इतुक्तो स हसन आहो बांछत हो प्रतिगृझताम, जो आप मांग रहे हो ले लो, ऐसा बोल के जब बामन देव को बामनायो महिम दातुम जग्राहो जलभाजनम, बामनायो महिम दातुम जग्राहो जलभाजनम, जल पात्र ले लिया कमंडुल, अभी संकल्प करके दे दे। इस समय क्या हुआ, जो ये जो है विष्णवे क्षाम हैं, जो भी है छोड़ दे इसको। इसके बाद जो शुक्राचार्य जो है, शुक्राचार्य जब ये संकल्प किया, शुक्राचार्य एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य बोले ये साक्षात विष्णु है, तेरा सामने बच्चा बन के आए, सब ले लेंगे, हड़प कर लेंगे। ये सो वैरह चने साक्षात भगवान विश्वरूप भैया, जानते नहीं है पागल हैं। कश्यपाद आदित्यर या तो देवानाम कार्य साधक, देवता का जो कार्य है उसको हासिल करने के लिए बोटुक वामन रूप पकड़ कर साक्षात विष्णु परात पर अखिलेश्वर वो आए हैं ये सो वैरोचने हे विरोचन पुत्रो ये सो वैरोचने साक्षात भगवान विश्वरब्रह्म। बंद कर, देवता का कार्यों को हासिल करने के लिए आए और प्रतिश्रुति तो दिया है पागल, प्रतिश्रुतम तय तस्मय तद अनर्थम अजानता। तू जो हाँ हम दान कर देंगे हाँ बोल दिया, तेरा अनर्थ आ गया, पूरा पूरा एकदम कचरा हो जाएगा, बड़ा मुसीबत आ जाएगा। नौ साधु मन ने दैत्यानम महान उपोगतो अनय, बड़ा मुश्किल आएगा अभी देख हैं, क्या करे जानता है क्या करेगा। एशोते स्थानम ऐश्वर्यम श्रियम तेयो यशो श्रुतम हैं दशति बलचन दशति आच्छिद्दो शक्रायो माया मानव को हरि ही। ये माया रूप पकड़ कर आए हैं हरि, वो सारे तेरे से सब लेके सब इंद्र को दे दे, तू जानते नहीं। और ये छोटा छोटा जो पैर है, ये पैर का हिसाब से तीन पद भूमि देने का प्रतिशित तू किया है, लेकिन जानते नहीं है ये तीन पद छोटा छोटा, जब पैर को बढ़ाए तो देखे का सब ले लेगा त्रिभुवन। बलजन त्रिविही क्रमय रिमान लोकान विश्व काय क्रमिष्यति सर्वस्वम विष्णवे दत्ता मूढ़ो वर्तिष्य कथम, मूर्ख कैसे तू जिएगा। ये जो तीन पैर बोला ना, धीरे धीरे तीन पैर को इतना तो छोटा है, फिर जब पैर को बढ़ाएगा बोले तीन पैर तुम दिना बद दे हो, बोले सारे लेगा त्रिभुवन सब ले लेगा। त्रिविही क्रमे रिमान लोकान विश्व काय क्रमिष्यति, पूरा विश्व काय को प्रकट करे और करके बोले वहा जमीन दो, तुम बोला तीन पद और तो कहाँ से दे, पूरा तरह चला जाएगा। सर्व सर्वस्वम विष्णुवे दत्त्या मूढ़ो, हे मूरख विष्णु को सब देके तू जिएगा कैसे हैं, ऐसा करके गाली दी। फिर भी बोली महाराज, बोले गुरु जी को हमने तो हाँ कर दी, अभी ना नहीं कर सके, हमने जो हाँ बोल दिया तो हाँ ही, हम ना नहीं कर सके। बोल दिया तीपत भूमि हम देंगे तो हम देते ही रहेंगे गुरुजी, कुछ भी आप बोलो। तो गुरुजी गुस्सा हो गया बहुत, मेरा बात माना नहीं, तीन पाद भूमि का चक्कर में पूरा सब जाएगा, सारे असुर समाज का मंगल विपत्ति आ जाए। ऐसा करके जब बोला तो फिर भी सुना नहीं। भले हम सत्य जो है बोल जा, मेरे हम जो हाँ कर दिया, हम अनृतात अति बिल्लाह, झूठा से बहुत डरता, हाँ बोल दिया तो हाँ, तो हमने सोचा कि ये तो ब्राह्मण बोटुक ब्राह्मण है, तो आपका कहने से अगर विष्णु ही हैं तो और तो कमाल की बात है, हम तो सोचा कि ब्राह्मण को दान दे रहे, अब आप बोल रहे हो कि विष्णु है, तो विष्णु को ही तो दान देना चाहिए। मैं तो पितामह जो है हमारा प्रहलाद महाराज जी ने हमको तो यही सिखाया, गुरु प्रहलाद महाराज तो गुरु है ना, शुक्राचार्य जो तो शुक्राचार्य जनन आचार्य हैं, हम क्या करें। भले ये जो है क्या करें बोलो, भले हम तो देंगे उपाय नहीं, हम तो ना नहीं कर सकता, अब हाँ बोल दिया तो देंगे। ऐसा करके जब दान दे दिया, दान देने का बाद जो ही बोला था गुरु ये जो शुक्राचार्य वही हुआ शुक्राचार्य जो बोला था। इसके बाद क्या हुआ, बोली महाराज बहुत जुक्ति दिए इसका अंदर, बहुत शिक्षणीय है। सत्यम भगवता प्रक्तम धर्म अयम गृह मेदिनाम अर्थम कामम यशो वृत्तम जो नौ बाधते कहिर्चित। बोले रुवाचो, भाई जब बोले गुरुदेव आप जो कुछ भी युक्ति दिए वो सही है, अब ठीक बोला। गृहस्थी को ऐसा दान देना चाहिए कि अपना जो गृहस्थी का जो गृहस्थी चलाना कम से कम संभव हो जाए, ऐसा दान देना चाहिए, ऐसा ही आपका ठीक है। वहाँ ही धर्म बटे। लेकिन हम क्या करें, हम प्रहलाद महाराज जी का खानदान में आया, प्रहलाद महाराज जी मेरा गुरु है, वास्तविक तत्व शिक्षा गुरु। तो ये जो बोली महाराज जो द्वादश महाजनों में एक महाजन का पद प्राप्त किया, इसका पीछे रहस्य क्या है? क्या शुक्राचार्य गुरु है? शुक्राचार्य गुरु है नहीं, शुक्राचार्य तो ऐसे ही शुक्राचार्य है, लेकिन असली गुरु माना है किसको? प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज को असली गुरु माना है, जब भी द्वादश महाजनों में ये महाजन का पद उसको प्राप्ति हुआ था, और नहीं तो नहीं होते। ऐसा जो है करके युक्ति दिए, उसके बाद बोला झूठा हम कुछ भी करें। और गुरुजी बहुत सा क्या किए, गुरुजी शुक्रा जो सुखवाचो ऐसा करके जब नहीं माना, गुरुजी शुक्राचार्य जो बड़ा गुस्से में आकर सांप दे दिया, एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनाम बोचन, एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेश करम गुरु ससाप दैव प्रहित सत्व संधम मनस्नम है, बड़ा साप दे दिया, जा मेरा शासन को नहीं माना, जा साप दे श्री भष्टो है। धीरम पंडित मनज्ञ स्तब्ध अस्वस्मद उपेक्षया मच्छासन अतिगो जस्तम अचिराद भ्रष्ट से श्रेया, तेरा श्री भ्रष्ट हो जाए, जा मेरा बात माना नहीं कुछ, जा साप दे दिया। आप साप देने का साथ एवं ऐसा करके जो साप दिया, बोले शुक्राचार्य हमारा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ऐसा साप दे दिया गुरुजी, सब कुछ किया, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं फिर भी, एवं सप्त हो सौ गुरुणा सत्यात् नौ चलितो महान, ओबिशाप का बाद भी सांप दे दिया, उसका बाद भी वो बोला कुछ हुआ नहीं, बोला ठीक है आप सांप दे दो कुछ भी दे दो, फिर भी हम सत्य वचन से हम पीछे मुड़ेंगे नहीं। एवं सप्त सगुरुणा सत्यात् नौ चलितो महानो बामो नायो ददो एनम है अर्चितो उदक पूर्वकम भज ददो बेनम अर्चितो उदक उदकपूर्व भजे पानी देके बामन जी को बामन देव महाराज को सारे दे दिया। हाँ इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, बामन देव जब राजी हुआ धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा तमाम दुनिया धीरे धीरे बामन देव महाराज एक पार इधर पार पार से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू, पूरा ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, पूरा पहुंच गया। खंग भू बलैया तद बामनम रूप वर्धताद भूतम हरेर अनंत सो गुणोत्रयात्मकम भू खंग दिशो दौर दी दौर बचे इधर भू खंग दिशो दौर विवरहा पयोधर स्त्रियंग निदेव निदेवा ऋषयो जद जदा सतः। आर ये जो काय को बढ़ाते बढ़ाते पूरा पूरा ब्रह्मलोक तो सब ले लिया, द्विपद में सारे ले लिया, समा सारे भुवन को ले लिया पूरा। लेने का बाद आभी बोली महाराज को पूछ रहे हे तू तो मेरे को त्रिपाद भूमि देवे बोला है, द्विपद में तो मेरा सब कुछ हम ले लिया, तेरा तो कुछ है ही नहीं, तेरा बोल के कुछ है ही नहीं, सब मेरा है अभी, तेरा बोल के क्या है, सब तो ले लिया हम, अब क्या करें बोल, तीन पाद भूमि दे, अब हमारा तीसरा पाद इधर से एक पाद पेट से एक पैर त्रिविक्रम जो है ना पेट से एक पैर निकाला, बोले ये पैर को कहाँ रखे, बामन जी बोली महाराज बड़ा घबरा गया, अब क्या किया जाए। ऐसा करके जब बड़ा चिंतित हो गया, पदम द्वितीय हैं क्रमतः त्रिविष्टपम न वही तृतीयायो तदियम हैं अनुअपी नौ वही तृतीयायो अनुअपी, तेरा तीन पद हमारा तीसरा पद धरने का कोई जगह ही है नहीं है, उरु क्रमश अंग्री उपरी उपरी युथो महर जनाभ्याम तपसो परम गतः, ब्रह्मलोक का चला गया। आर बामनदीप महाराज का जो चरण ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी देखे वाह ठाकुर जी का चरण आ गया, तो बामन ब्रह्मा जी महाराज अपना कमंडल से वो बामन जी महाराज का चरण को धोया, वो धोया हुआ पानी हमारा गंगा पानी का रूप में आ रहा है। बोलो बामन जी महाराज की जय। हो गया ऐसा करके बामन जी सब ले लिया। धातु स्वर्ग में क्या गया, धातु विधातु, विधाता क्या क्या, धातु कमंडल जलम तद उरुक्रमस्व पदावने यनो पवित्र पवित्र तया नरेंद्र सरधुन सरधन्य अभूत नभसी सा पतती निर्माष्टि लोकत्रयम भगवतो विषदेव कीर्ति। ये ब्रह्मा जब लोक में ब्रह्मा का लोग जो है वहाँ पहुँचा, कमंडल देखे, वो नाखून को धोयाया बामन जी का चरण, इसके द्वारा सरधुनी वो जो गंगा जी हैं पाताल में, भगवती गंगा अलकानंदा तीन नाम है स्वर्गों में, ऐसा करके त्रिभुवन को पवित्र किया। अब ब्रह्मादयो लोकनाथ सौनाथायो समादृता सानगा बलिम आजरहु संक्षिप्त आत्मविभूत। जब ऐसा बामन जी सब ले लिया, अब बोली महाराज सोचे कि क्या हम सत्य से भ्रष्ट हो जाए, मेरा दादाजी जो है प्रहलाद महाराज का कृपा है, सब कुछ है, हमारा खानदान के ऊपर ठाकुर जी का विशेष कृपा भी है, प्रहलाद महाराज जी खानदान, क्या हम सत्य भ्रष्ट हो जाएंगे, क्या किया जाए। इतना चिंता में थे, चिंता करते करते, और त्रिविक्रम बोले यस ये झूठा बोला, सच्चा पालन सत्य को पालन नहीं कर पाया, एक करो इसको बांध लो, नाक पास में बांध लिया, सब बांध दिया। बोली महाराज ऐसा बंधा हुआ है, चोर का माफिक। बोली महाराज को बांध दिया, झूठा बोला, तीपा दे नहीं सका, बांधो इसको, बांध दिया। फिर बांधने के बाद बोली महाराज सर झुका के सर नीचू, शर्म के मारे क्या किया जाए। इतने में बिंधा बोली, जिसको बोले धर्मपत्नी, धर्मपत्नी जो है इसको ही बोला जाता धर्मपत्नी, धर्मपत्नी धर्म का काम की, आके बोले सामी ने काम करो, तुम्हारा जो सर है इसको दे दो, तुम्हारा जो सर है इसको दे दो। बोले ठाकुर जी आपका तृतीय पद इधर रख दो। बोले आप तो ठीक कही। ऐसा करके ठाकुर जी को अंतिम में बोले, बोले आप हमारा मस्तक पर रखो, पहले तो बंधन में आया, बहुत सारे घटना है, बंधन अवस्था में प्रहलाद महाराज आया, प्रहलाद महाराज को देखा कि दादाजी आए, लेकिन उठने का हिम्मत नहीं है, खुलने का तो दंडवत कैसे करे, बांधा हुआ है। प्रहलाद महाराज आया, जब भी प्रहलाद महाराज आते साष्टांग दंडवत करते, उपाय भी नहीं है, बांधा हुआ है। प्रहलाद महाराज ने देखा मेरा पोता बांधा हुआ है, देखे ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद प्रहलाद महाराज ठाकुर जी को बहुत स्तुति किया बाद में प्रहलाद महाराज। तो ये जो है धीरे धीरे क्या हुआ, बजे ये बामन जी महाराज सारे ले लिया, और लेने के बाद त्रिविक्रम रूप प्रकट करने के बाद जब ऐसा अवस्था हुआ जो अपना त्रिपाद भूमि देने का प्रतिष्ठित किया, तीसरा पात रखने के लिए बोला हमारा मस्तक में रख दो। बिंदा बोली कलसी लेके आया, पानी लेके पैर धुना, लेके जी ठाकुर जी का बड़ा स्तुति की। इसके बाद ठाकुर जी प्रसन्न होके बोली महाराज के ऊपर प्रसन्न हुए, प्रसन्न हो के बाद प्रसन्न होने के बाद भगवान बोले तुम एक काम करो, तुम सीधा सुतलालयम और सुतल में चले जाओ, वहाँ बड़ा भारी व्यवस्था है, स्वर्गराज इंद्र का जो व्यवस्था है उससे भी बढ़ के, स्वर्गराज इंद्र का क्या है, तुम सुतल में जाओगे उधर भाव बड़ा भारी व्यवस्था है, सुंदर व्यवस्था, उधर चले जाओ, उधर चले आप आपका व्यवस्था उधर बनाया, और उधर जाके आपका जो परिकर है सारे सब लेके जाओ, आपका जो गेट है आपका दारी आपका द्वारपाल का रूप में मैं रह जाऊँ गेट पे। ठाकुर जी द्वारपाल का रूप में बोली महाराज के बोले जब भी आप चाहो तो हमको दर्शन कर सकोगे, हरि साक्षात भगवान उसका दुर्गपालक द्वारपाल रूप के मंजूर किया, हम द्वारपाल रूप में आपका तुम्हारा उधर रह जाएगा। ऐसा करके संतुष्ट हुए। उसके बाद यज्ञ संतुष्ट यज्ञ संपन्न किया गया, यज्ञ कैसे संपन्न हुआ, यज्ञ तो भंग हो गया बीच में, यज्ञ तो बीच में भंग हो गया, क्या करे। इस समय जब वृंदावली सिखा दिया तभी बोला था, बोली महाराज जब बोला ना तृतीय पाद मेरा मात में रखे तो वृंदावली सिखा दिया, तब बोली महाराज बोले जद उत्तम श्लोक भवान ममे रीतम बचो व्यालिकम सुरवर्य मन्नते करोमि नृतम कणोमि करोमि नृतम तन्न भवेत हैं प्रलम्भनम पदम तृतीयम कुरु सृष्णि में निजम, ये माथा पे रख दो, ऐसा बोला। ऐसा करके जब हुआ तो पितामह प्रह्लाद जो है पितामहो में महोदी असनमत प्रह्लाद आविष्कृत साधुवाद साधु, ये जो शब्द है ये प्रह्लाद महाराज के लिए ही उचित है, इतना बड़ा शब्द। और हम प्रह्लाद महाराज का साथ संबंध रखने वाले हैं, हमको भी झूठा नहीं बताएंगे, आपको बोला आप ले लो। इसका बाद ठाकुर जी उसको सुतलालय में दे दिया, और जब बंधन में था, जब बंधन में पड़ा हुआ था, ब्रह्मा भी आके बोले ठाकुर जी इसको बंधन में क्यों रखे हो, छोड़ दो ये तो सब दे दिया। तो ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न होके बोला, जो ब्रह्मा जी भी दुखी हो गया, बोले इसको बंधन में रखा है कि सब तो दे गया। भूत भावन भूतेशो देव देव जगन्मयो मुंचैनम ही तो सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम, ठाकुर हे प्रभु इसको निग्रह करना तो उचित नहीं है, तो सब दे दिया, दान करके पूरा खाली हो गया ये भूत बाबू भूत भावन भूतेशो देव देव जगन्मयो मुंचैनम, इसको छोड़ दो कृपा करके। ब्रह्मा बोला, ठाकुर जी बोले देखो जिसको हम वास्तव कृपा करते हैं उसका सब कुछ हम छीन लेते हैं। ठाकुर जी बोले, भगवान बोले ब्राह्मण आप बड़ा उच्चाटन हो गए हो, चिंतित हो गए हो, सुनो। भगवान बोले देखो ब्राह्मण जम अनुगृह्णामि तद विषो विदुनामि अहम जन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम च अवमन्नते, जिसको हम वास्तव कृपा करते हैं तो इसका पास अगर कोई अहंकार का कोई वस्तु है वो हम पहले उसको छीन लेते हैं। अहंकार का जो वस्तु है उसको पहले हम छीन लेते हैं, क्यों, वो अहंकार का वस्तु अगर रहे तो कभी भी शरणागत नहीं होगा, होगा नहीं। इससे ब्राह्मण जम अनुगृह्णामि जिसको हम कृपा करते हैं तद विषो विदुनामि अहम, इसका जो अहंकार का वस्तु है अहंकार हम धो देते हैं, क्लियर कर देते हैं, साफा कर देते हैं। क्योंकि वो मद अगर रहे तो इसके द्वारा जन्मदः पुरुष स्तब्ध बन जाता, सम्मानी आदमी आए तो उसको सम्मान देना भूल जाता, ऐसा है। अब देखो दसम स्कंद आएगा ना, उसमें देखोगे जन्म ऐश्वर्य सुतो सी, ये चार जो है इसमें ऐश्वर्य सबसे मारात्मक है, भयंकर ऐश्वर्य मत। ऊंचा खानदान में जन्म हुआ इसके द्वारा जो अभिमान है इसका भी एक लिमिट है। जन्म श्रुतों के द्वारा जो अभिमान, हम बड़ा विद्वान है पंडित है, इसका भी लिमिट है। और श्री हम देखने में बहुत सुंदर, लेकिन ऐश्वर्य जो ऐसा एक चीज है, ऐश्वर्य जो मद आने का साथ साथ बाकी जो मद है अपने आप बिना बुलाए आ जाते हैं, बिना बुलाए नहीं, एक मद है ऐश्वर्य मद, हमारा पैसा है देख लेना समझ में। चमार का अगर चमार है उसका अगर पैसा आ गया तो वो सिंहासन में बैठ के वो आदेश करता है ऐसा ऐसा करते, वो भूल जाता कि मैं चमार हूँ, भूल जाता है, ऐसा अभिमान आ जाता। और समाज भी ऐसा है जिसका पास पैसा है उसको ही बुद्धिमान मानते हैं, विद्वान मानते हैं, विचार नहीं करते कि इसका पास कुछ नहीं है, ऐसा समाज है। जिसका पास पैसा है तो सब है, सर झुकाते हैं ऐसा। तो ऐश्वर्य मत के द्वारा इसका प्रमाण होगा, हम प्रमाण करके दिखाएंगे, दसवें स्कंद में है। ऐश्वर्य मत ऐसा एक मत है जिसके द्वारा बाकी जो मत है अभिमान है ये बिना बुलाए अपने आप आ जाते हैं और जीवात्मा को पतन करा देता है, बस सर्वनाश हो जाता है, ऐसा ही है। इसके बाद बोली महाराज का महिमा कैसा है देखो, देखो भगवान स्वयं बोले देखो, गुरु ना भत्सित हो सप्तो जहो सत्यम न सुब्रत। गुरु तुमको साप दिया, गाली दिया, उसके बाद भी तुम सत्य वचन से हिले नहीं, सत्य सत्य पर टिके रहे आप। भगवान खुद बोल रहे, गुरु ना भत्सित हो सप्तो जहो सत्यम न सुब्रत छलई रुक्तो मया धर्मो नायम तेजत सत्य व्याक। हम जो छल करके बोली बामन बामन रूप करके आए, तब भी तुम हमारा साथ तर्क नहीं किया, कुछ नहीं बोले। छलई रुक्तो मया धर्मो, छल करके तुम्हारे पास धर्मों का बात बोला था, नायम तेजति सत्यवाक, तब भी तुम सत्य को नहीं छोड़ा, इससे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ तुम्हारा ऊपर। ऐसो में प्रापित स्वानम दुष्प्राप्तम अमरीरपी, देवता लोग भी ये स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता, इतना सुंदर जगह तुमको हम भेजेंगे। किस जगह भेजे? पहले ऐसा जगह भेजेंगे जहाँ जाके संपत्ति देखोगे क्या है, तरह तरह का संपत्ति स्वर्गों में क्या है, कुछ नहीं है। भले हे असुरराज तुम्हारे पर मैं संतुष्ट हूँ। एसो में प्रापित स्वानम दुष्प्राप्तम अमरैरपी सावरणेर अंतरायस्यायम भवितेंद्रो मदाश्रय। सावरणी मनु का अंतर जो है, उस समय तुमको इंद्रो का पद दिया जाएगा, तुमको हम इंद्रो बनाएंगे। इलेक्शन पहले से हो गया, जैसा हमारा इलेक्शन होता है समाज में, ठाकुर जी इलेक्शन करके रख दिया और तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुम इंद्र बन के रहोगे, मदाश्रय हो, हमारा आश्रय में रहोगे तुम, हैं इंद्र बन के। अतावत जब तक ये समय ना आए, सावरणी मनु जो है मनंत जब ना आए, तब तक एक काम करो बेटा, तुम एक काम करो हे असुरराज, तुम चले जाओ सुतलालय में, वहाँ बड़ा भारी व्यवस्था तुम्हारा लिए बनी बना है, वहाँ जाके आराम से बैठ जाओ, पूरा जितना सारे असुर भाई जितना सारे रिश्तेदार है सब लेके उधर चले जाओ। तावत सुतलम बधस्त्वात् विश्वकर्म विनिर्णितम जदाधायो जदाधायो वधयोश्च क्लमः स्तंद्रा पराभवो। कुछ नहीं है, जहाँ जाके देखोगे ना तो तंद्रा है, ना निद्रा है, ना व्याधि क्लम, कुछ नहीं है, पूरा एकदम फ्री, टेंशन फ्री जाएगा है, कोई बीमार फीमार नहीं होगा वहाँ, जा आधय वैधय आधी व्याधि टेंशन कुछ नहीं है, इतना सुंदर जगह है। हैं जदाधयो वैधयश्चो क्लमस्तंदा पराभव, कुछ नहीं रहे तब तुम जाओ। नो उपसर्गा नो उपसर्गा निवो सताम संग भवंती ममिक्षया। हम देखते रहेंगे तुमको, हर वक्त पालन करते रहेंगे तुमको, दालपाल रहेंगे ना, हम तुम्हारा दालपाल बन के रह जाएंगे। इंद्रसेन महाराज जाई भो भद्रमस्तुते, तुम्हारा मंगल हो जाए। इंद्रसेन महाराज जाई भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गी भी पास स्वर्गी भी पास त्वम ज्ञाति भी परिवारित। स्वर्गलोक का भी वांछित है, स्वर्गलोक जो है इंद्र महाराज सोचते हमारा इधर ये सब वैभव नहीं है, सारी उधर है, अब जाओ कोई चिंता मत करो, हम आपका द्वारपाल बन के रह जाएंगे। जब भी आपका इच्छा हो तब भी आप मेरे को दर्शन, जब भी आपका इच्छा हो। हैं ठाकुर जी एश्योरेंस दिया, प्रतिज्ञा रक्षिष्ये सर्वतोहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्रो माम द्रक्षते भवान। हम तुम्हारा रक्षा करेंगे हर वक्त, रक्षिष्ये सर्वतोहम सारे ओर से तुमको हम रक्षा करेंगे, तुम्हारा प्रोटेक्शन हम देंगे। रक्षिष्ये सर्वतो अहम त्वाम स्वानुगम सपरिच्छदम, जितना सारे तुम्हारा कुछ है वैभव सब हम रक्षा करेंगे। सदा सन्निहितम वीरो यत्रो माम द्रक्षते भवान, तो हमको देख सकोगे हर वक्त, जब इच्छा हुए तो देख सकोगे, ऐसा करके बोला। बोली महाराज को ऐसा बोले प्रह्लाद महाराज, अभी माथा नीचू करके आए ठाकुर जी का सन में, बोले ठाकुर जी ऐसा कृपा आपका तो किसी का ऊपर नहीं हुआ, मेरा ऊपर भी नहीं हुआ, मेरा पोता का ऊपर ऐसा कृपा हो गया आपका, बाप रे। बोली महाराज प्रह्लाद महाराज बड़ा स्तुति शुरू कराया, बोले नेमम विरिंच लभते प्रसादम नौ श्रीर न सर्वो किमुता परे अन्य जन्नो असुरानम असि दुर्गपाल विषाभिबंधित विषाभिबंधर रविबंधितांग्री तमाम भुवन अनंत ब्रह्मांडो तुम्हारा चरण को अर्चन करता है, पूजा उतारता है तुम्हारा चरण को देखने के लिए। यद्यपि समाधिशो विदिरा पिपास्वती कितना गाते हो है? ऐसा जो आपका चरण है वो चरण जो है वो देखो ब्रह्मा का ब्रह्मा बोलिए प्रहलाद महाराज कहते देखो प्रहलाद महाराज कह रहे कि ब्रह्मा का भी ऐसा कृपा नहीं मिला, शंकर भाभी ने शंकर का भी नहीं मिला, किसी का नहीं मिला। ये असुर ये हमारा खानदान के ऊपर आपका इतना प्रसन्नता इतना कृपा देखो, दुर्गपाल बन के रह गए आप, अनंत भुवन आपका अर्चन करता है पूजन करता है, आप क्या है उधर दारपाल बन के रह गए, दारपाल बन के रह गए। हाय हाय आहारे कितना कृपा है आपका। जत पाद पद्म मकरंद निषेवनेन ब्रह्मादयो शरणाद शरणाद अश्नुवते विभूति ही कस्माद अयम कुश्रितयो खलजोन यस्ते दक्षिण दृष्टि पदबिंभवत हो प्रणीतवा है। यत पाद पद्म मकरंद निषेवनेन ब्रह्मादयो शरण भजन शरण वचन शरणदास नुवते विभूति आपका चरण का सम्यक अर्चन करने के बाद आपको सम्यक संतुष्टि विधान आपका करने के बाद ही ये ब्रह्मा आदि ये जो विभूति लेके बैठे हैं वो आपका ही प्रसाद है। और ये ऐसा प्रसाद ये भी इससे भी ऊंचा प्रसाद जो है कैसे हो गया, कस्माद अयम सुश्रित यो खल जो नस्ते तो असुर जो नहीं है ये लोग का ऊपर आपका इतना प्रसन्नता हुआ। भगवान ने बार बोला वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रजा ही सुतलालय, आप पोता का साथ सुतलालय में जाओ कोई चिंता नहीं आपका ऊपर बड़ा संतुष्ट हूँ मैं। भगवान बोले वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रजा ही सुतलालय मोदमान स पौत्रेण ज्ञातिनम सुखमाव नित्यम दृष्टासी माम तत्रो गदा पानीम अवस्थितम मद्दर्शनम मद्दर्शनम महाल्लाद धस्त करम बंदन। हे प्रहलाद तुम अपना पोता पोती सारे खानदान को लेकर जाओ, मेरा ये इच्छा है और तुम रोज मेरा दर्शन कर सको क्योंकि हम उधर गदा शंख चक्र गदा पद लेके उधर अवस्थित हो जाएंगे तुमको दर्शन देने के लिए, हर वक्त जब जी चाहो दर्शन करो। ऐसा करके बड़ा कृपा किया, सुंदर कृपा किया। क्या बोली का जोगो संतु बोली का जोगो खत्म हुआ और जो बोली का जोगो संपूर्ण करने के लिए अभी शुक्राचार्य जो है असुरों का गुरु अभी ठाकुर जी के बोले ठाकुर जी ये आपका जो जोगो तो बीच में रुक गया, जोगो भंग हो गया। अभी शुक्राचार्य जो एक सुंदर बोले देखो मंततः छिद्रम पंततः छिद्रम तंततः छिद्रम देश काल समारहतः सर्वम निश्चिद्धम करोति तब नाम संकीर्तनम। आपका नाम संकीर्तन के द्वारा क्या होता है, मंततः छिद्रम अगर मंत्र का कोई भूल हुआ तंततः सिद्धम तंतु का मंत्र तंतु सब कुछ मंत्रतः सिद्धम तंततः सिद्धम देश काल समारहतः सर्वम निश्चिद्धम करोति नाम संकीर्तनम तबो तुम्हारा संकीर्तन। जैसे इसलिए गुरुवर को क्या करते हैं जब निशिंग होम आदि होते रहते हैं ना, जब भी करो कोई होम करो तब गुरुवर क्या बोलता है इधर बैठ जाओ सब संकीर्तन में, संकीर्तन उधर हो इधर युग हो रहा है कि युग में कोई गलती हो जाए इधर परिपूर्ण हो जाए। जगों में तो गलती हो मंत्रों का गलती को कोई देश काल वस्तु का गलती जो कुछ भी होए सारे गलती समाधान हो जाए संकीर्तन के द्वारा। एकमात्र तो संकीर्तन ही है जिसके द्वारा भगवान सम्यक संतुष्ट बन सके। इसका बारे में चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे चीज़ बताए। चैतन्य महाप्रभु इस विषय में आप बोलना चाहिए जरूर, भले ये जो है आपका संकीर्तन यज्ञ इसका महिमा थोड़ा बताए। श्रीवास अंगिना है, ये श्रीवास अंगिना में श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन रास यज्ञ का आयोजन किए, संकीर्तन रास यज्ञ का उद्बोधन किए ये श्रीवास अंगिना में। ये संकीर्तन यज्ञों में गौड़िया मठ का एक एक काबिल जो महात्मा है, जैसे श्री बामन गोस्वामी महाराज आदि जितना सारे हमारा, ये सब क्या की अपना जीवन को ये संकीर्तन यज्ञों में आत्माहुति दिए, संकीर्तन यज्ञों में आत्माहुति दिए। प्रभुपाद जी ने बताए कि गौड़िया मठ का साधु वो है जो चैतन्य महाप्रभु का प्रवर्तित जो संकीर्तन यज्ञ हैं वो यज्ञों में अपने को आहुति दान करे तो ये गौड़िया मठ का साधु है, नहीं तो साधु नहीं है। गौड़िया मठ का साधु वो है जो संकीर्तन यज्ञों श्रीवास पंडित का अंगिना में चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तन किए, इसी यज्ञों में जो आत्माहुति देने के लिए तैयार है, हम दे देंगे अपना जिंदगी को, वही है गौड़िया मठ का साधु। बाकी जो गौड़िया मठ का साधु लफड़ा हो रहा है वो साधु नहीं हो नहीं सकता, बामन गोस्वामी महाराज जैसा इतना बड़ा बड़ा वो है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये आम दुनिया जो है इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वो लोग सोचते हैं अभी ये जो कलिकाल है इसमें भी कोई लोग ध्यान करते हैं बैठ कर ऐसा है, यज्ञ करने जाता है। आज से 25-30 साल पहले एक व्यक्ति महाराष्ट्र में यज्ञ शुरू किया विराट, जैसे हमारा त्रेता युग में अपर जी बड़ा बोले करोड़ों रुपया खर्चा किया, उसका पूरा खानदान उजाड़ गया, क्योंकि वैसा यज्ञ करने वाला है ही नहीं कोई, कौन करे, यज्ञ का वस्तु भी नहीं है, मंत्र भूल हो जाए। परंपरा का अनुसार एक बात अभी तक चल रहा है वो है क्या, जगन्नाथ पुरी में जगन्नाथ जी का जो पंडा लोक है, अभी जो है जो पंडा लोगों का अंदर में अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि वो जो 12 साल बाद जगन्नाथ का नया कलेवर जो होता है उस समय में जो विशेष यज्ञ है, उस समय में जो विशेष आराधना है वो सब वो लोगों का परंपरा पीढ़ी के अनुसार जगन्नाथ की कृपा के अनुसार चल रहा है, बाकी किसी का हिम्मत नहीं, वो चल रहा है अभी बड़ा, कितना तेजियान पांडा है सब, बाप रे बाप। एक है सपना देश का मंगला देवी का अर्चन किए, देवी सपने में आ गए, उधर है जगन्नाथ जी का दारू ब्रह्म उधर पड़ा हुआ जंगल में जाओ, और वो पांडा साहब एकदम पूरा जाके उस जंगल में वो देखता सांप पहलार पूरा आविष्कार किया। ऐसा करके मंगला देवी का अर्चन करने के बाद जाते हैं, मंगला देवी सपने में बोल देते हैं वो जंगल में बलभद्र का ये है, उसी जंगल में सुभद्रा देवी का, उस जंगल जगन्नाथ देवी का उधर दारू ब्रह्मा है उधर जाओ, ऐसा करके और जाके फिर वो जगह पूरा घेर लेते हैं। हालांकि यज्ञ शुरू होता बड़ा विभत्स यज्ञ, देखो भैया भयभीत हो जाओ, इतना सुंदर यज्ञ कितना पावर है, बाप रे बाप, जगन्नाथ का करुणा है लोगों का ऊपर है, वाह। तो इसके बाद क्या कि प्रभुपाद जी ने बताएं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ हैं तो आप लोगों का विश्वास नहीं होता, कलौ तत् हरिकीर्तनाथ संकीर्तन यज्ञ के द्वारा सब कुछ मिल जाए। संकीर्तन यज्ञ छोड़कर और कोई साधन कलिकाल में है ही नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु देखो, हम काल ना परशु भी बताया था ना, चैतन्य महाप्रभु हर वक्त संकीर्तन यज्ञों में हैं भक्त लोगों को नियोजित किया, सारे तमाम भक्त लोगों को संकीर्तन यज्ञों में नियोजित किया, हर वक्त संकीर्तन ही संकीर्तन। अरे बाप रे बाप, ये संकीर्तन यज्ञ जो है इसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु प्रमाण किए, देखो संकीर्तन के द्वारा ही आपका सर्वसिद्धि हो सकता, सर्वसिद्धि मतलब भगवत प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ हो वो भी आपको प्राप्त हो जाए। यहां इतने सर्वसिद्धि होइवे सवार, सर्वक्षण बल इतने विधि नहीं यार, किस आने की भजने किम्बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बल हो बदने, हर वक्त बोलो, कोई चिंता नहीं, कोई टाइम नहीं है, सब सब समय बोलो, संकीर्तन करते रहो, पूरा सिद्धि हो जाएगा। और हर वक्त संकीर्तन करो, संकीर्तन करते करते सिद्ध हो जाएगा। कलिकाल में कोई दूसरा कोई साधन है ही नहीं, कुछ दूसरा साधन करने जाओ तो उसके बाद आपका पतन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि साधन है ही नहीं। कलिकल केवल नाम आधारा, समर समर जीव, समर समर जीव उतर ही पारा। संकीर्तन करते करते पार हो जाओगे और कुछ चिंता नहीं। पोपा जी ने बोला है, देखो आप लोग सोचते हो कि संकीर्तन योग जो है ये कुछ भी नहीं, आप सोचते हो कि सत्य युग में तपस्या था, हम तपस्या करेंगे, लेकिन विश्वास करो ये तपस्या जो है संकीर्तन योगों का अंदर तमाम तपस्या का मूल तपस्या जुड़ा हुआ है। समझा ना मेरा भाई? प्रभुपाद जी ने बताए ये जो संकीर्तन है ये सबसे बड़ा तपस्या है, ये हमारा कहना नहीं है, शास्त्रों में है। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का संकीर्तन सबसे बड़ा तप है, लिखा हुआ है भगवत में। तो अभी प्रभुपाद जी ने बताए कि ये जो संकीर्तन है संकीर्तन ही सबसे बड़ा तपस्या है। बोले कैसे? मान ले बोले संकीर्तन ही सबसे बड़ा तपस्या है और संकीर्तन ही सबसे बड़ा यज्ञ है, संकीर्तन ही सबसे बड़ा अर्चन है। सत्ययुग में जो तपस्या का बात है ये तपस्या जो है आपका इस संकीर्तन के द्वारा ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आते था युग में जो यज्ञ आदि के बारे में बताया गया ये भी आपका पूरा हो जाएगा संकीर्तन के द्वारा। अर्चन जो है, अर्चन है दापर युग में तत्परिचर्या है, किते जो अध्यायतो विष्णु तेतायाम जजतो मखई है, दापरे यत्परिचर्या कलौ तद हरि कीर्तनाद। कलिकाल में वो हरि कीर्तनाद हरि का कीर्तन के द्वारा ही सारे सब कुछ मिल जाए, कोई शेष नहीं रह जाएगा, सब मिल जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोले देखो हम विचार करके कैसे हम मान ले, कैसे हम मान ले कि सत्य युग में जो तपस्या है संकीर्तन के द्वारा पूरा तपस्या हो जाएगा, कैसे हम मान ले? अगर ना माने तो, अगर हम ना माने तो प्रभुपाद जी ने बोला देखो संकीर्तन किसको बोलता है, आप विचार करके देखो, आप तो मान नहीं रहे हो। प्रभुपाद बोले जो संकीर्तन है यही तपस्या है, सबसे बड़ा तपस्या है, उसका ऊपर तपस्या नहीं है। क्यों? तपस्या का मतलब क्या है, तप का मतलब क्या है, तप का मतलब क्या है, तप मतलब अपना संयुक्त होके इष्ट वस्तु में, इसमें जो संयुक्त होने का जो प्रोसीड्योर बताया गया ये प्रोसीड्योर जो है इंद्रिय संयम मन संयम सब होके आप आत्मा को स्थिर भूमिका में रख के तपस्या करके आप भोग वासना से मुक्त होकर भजन करोगे, तपस्या करोगे। लेकिन विचार करके देखना ये संकीर्तन योग जो है इसके द्वारा ही इसका श्रेष्ठ फल मिलता है। क्यों? दूसरा तपस्या करने जाओ तो अभी तपस्या किया, काल अगर उल्टा हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गया, तो जैसे हम नाम अष्टक में बताया था यद ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगई, बोला था ना अपैति नाम स्फुरने न तत्ते प्रारब्ध कर्मे तिविरोति भेदः, बोला जब तक नाम को आश्रय नहीं करोगे, जो भी तप करो जप करो यज्ञ करो कुछ भी करो सब बेकार, सब बेकार, कुछ नहीं होगा। नाम का आश्रय लो तो होगा, नाम छोड़ दिया तो गया, कुछ नहीं हो। ऐसे ही है बताया प्रभुपाद जी, जे आप विचार करके क्यों नहीं देख रहे हो कि तपस्या जो है तपस्या करने के लिए भागते हो कलिकाल में, तो ऐसे ही इंद्रिय सब, जब शरीर दुर्बल है कलिकाल में ऐसे ही दुर्बल है, प्राणी दुर्बल है, अन्न नहीं खाए तो दुर्बल हो जाता है, इतना दुर्बल है, एक दिन उपवास करे दूसरा दिन चलता नहीं शरीर, चलता है। लेकिन सत्य युग में देखो 10,000 बरस सब बैठ के तपस्या कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु असुर कुछ खाए पिए नहीं, कुछ नहीं, महाराज हैरान की बात है 10,000 वर्ष बैठ के तपस्या कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप रे, पूरा कीड़े में खा लिया शरीर, कुछ नहीं है, हड्डी है। ब्रह्मा जब आए बोले कहाँ से गुंजन हो रहा है, मंत्रों बोल रहा है, कहाँ से हमको बुला रहा है, कहाँ से देखने, रे राम राम, ये तो कीड़े में खा गया पूरा, वही जो है ना दिमक खा गया पूरा शरीर। ब्रह्मा जी ने कमंडल से पानी लेके एक छिटका मारा तो ये जो वाल्मीकि है अर्थात वो जो दिमक का डिप्पी है उससे फाड़ के उठा। तो ये सत्ययुग था, सत्ययुग में क्या ये जो मर्जा, सत्ययुग में मर्जा को तो प्राण, सत्ययुग में मर्जा को तो प्राण, मर्जा में प्राण रहने का हिम्मत, और कलयुग में अन्न को तो प्राण, एक बेला अन्न ना का मारा शरीर दुर्बल है कैसे चले। कलिकाल में अन्न को तो प्राण, अन्न ना खाओ, अन्न ना खाओ तो मरो बस, ये दुर्बल शरीर लेके क्या तपस्या करोगे। हमने हिमालय के चट्टी में बहुत बार गया, एक दफे देखा महाराज बद्रीनारायण से लौटने के समय में हमारी हैराम क्या है, पहले एक जोगी है वो क्या किया, एक लोटा गरम दूध पी लिया, गरम दूध पीने के बाद वो ठंडा पहाड़ी जो पानी है उसका मैं कूद गया, कूद के ऐसा इतना तक पानी ऐसा कर रहे तपस्या कर रहे। हम बोले बाप रे वो कर रहे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला असुरे वो तप करे ताहे की बा फल, असुर भी तप करता है। देखो असुर कितना था, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, ये तपस्या जो किया है कोई कर सके। हिरण्यकशिपु जो तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने बोला न भूतम न भविष्यति, तुम्हारा मापिक तपस्या कोई नहीं किया आज तक और भविष्यत में भी कोई करने का कोई हिम्मत ही नहीं है किसी का, न भूतम न भविष्यति। ऐसा जो तपस्या किया उसका फल क्या हुआ, फल कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तपस्या का दरा अल्टीमेट क्या हुआ हमको समझा दो, इतना जो तपस्या किया 10,000 साल क्या हुआ, क्या व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम, अल्टीमेट आउटकम क्या है, क्या हुआ बोलो, कुछ हुआ। इतना तपस्या किया जो न भूतम न भविष्यति, ठीक है लेकिन क्या हुआ उससे, कुछ तो हुआ नहीं। वृकासुर जो तपस्या किया उसका बाप प्रसंग आया, हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे, क्या हुआ इतना तपस्या किया, अपना उड़ू से मांस काटकर दे रहे हैं आगे में, उसके बाद गला काटने गया शंकर जी आ गया, क्या मांग रहे हो, ऐसा क्यों तपस्या कर रहे हो, उसका बाद बढ़ दे दिया, उसके बाद क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान बोले देखो तपस्या मत दिखाओ, असुर भी तपस्या करता है, उसके बाद क्या होता है तपस्या से, तुम्हारा तपस्या से हमारा क्या है, तुम तपस्या कर लो कुछ भी कर लो। ठाकुर जी बोल रहे हम हमारा लिए तुम क्या किया, जसोदा मैया क्या तपस्या दिखाया, कुछ तपस्या दिखाया, सुबह से उठकर गोपाल कैसे खाए, नूनी सर हैं गोपाल को जगाए और भेजे इधर उधर, क्या तपस्या किया। नंद महाराज पहले तपस्या किया था, उसका बाद ठाकुर जी संतुष्ट हुआ, वो तपस्या ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, और हिरण्यकश्यप तपस्या जो है वो कुछ भी नहीं ठाकुर जी को संतुष्ट। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने बताया असुर लोग भी तपस्या करता है, उसमें कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो ये तपस्या जो है कलिकाल में निषिद्ध है, कितना क्योंकि इतना दुर्बल जीव है, बिना खाए पिए, बिना ठंडा गर्म लग जाए, ऐसा है वैसा है, बहुत दुर्बल है, बीमारी फैल जाए, तो इसलिए कलिकाल में तपस्या का विषय चलता ही नहीं, दुबला शरीर है, पतला शरीर है, तपस्या चलेगा नहीं। और कलिकाल में अगर यज्ञ करोगे उतना हिम्मत नहीं, कैसे यज्ञ करोगे, योगों का लिए जो व्यवस्था है वो व्यवस्था तुम्हारे पास है नहीं, योगों का लिए जो घी का जरूरी है वो तुम्हारे पास है नहीं, योगों का लिए जो घी, वास्तविक पक्षे जो ब्राउन कलर है ना, बादामी बादामी कलर का जो गो जो रंग है गौ माता, उसका घी जो है योगों में लगता है, सादा गौ माता का दूध जो है बूढ़ा आदमी का लिए अच्छा है, और काला गौ गौ माता का जो दूध है खीर है वो बच्चा लोगों के लिए सबसे अच्छा, तीनों विभाग ऐसा योग्य है शुद्ध एकदम। अभी तो गौ माता भी साबित, क्या गौ माता है ये तो सब जर्सी गाय है, तो देसी गाय तो नहीं है। अभी पूरा पृथ्वी में इवोल्यूशन चल रहा है, हम तो इंटरटेनमेंट सब छोड़ दिया, वो तो गौ माता का बारिश बहुत, और शायद संत महात्मा लोग जे गौ माता का ऊपर चिंता करो, ये देसी गौ माता का पालन करो। जर्सी गौ माता का ज़्यादा दूध देने वाली तो क्या है, जर्सी गौ माता का दूध से कैंसर भी हो सकता। जर्सी गौ माता का जो दूध है बिल्कुल ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, हम किसको बोले, सुनते ही नहीं, माने नहीं। जर्सी गौ माता का दूध कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। और जर्सी गौ माता का उत्पत्ति का इतिहास सुनो तो आप शर्म के मारे चले जाओगे। जर्सी गौ माता का उत्पत्ति कैसे हुआ, सुअर का जो है ना वीर्य से, बड़ा शर्म की बात है, उचित नहीं है सब, एकदम बिल्कुल नहीं, निषेध है। हाइब्रिड का निंदा गीता में है, हाइब्रिड का निंदा है ना। बोले महाराज नया बात सुना रहा है, नया नहीं, संकर प्रजाति का निंदा ऑलरेडी है। कृष्ण भगवान बोला ये संकर फैल जाएगा चारों ओर, सांकरी हो जाएगा, ये यहाँ का जनानी उसको शादी कर लिया, वहाँ का पूरा एकदम लफड़ा हो जाए, पूरा संकर, पूरा दुनिया में संकर हो जाएगा, पूरा पूरा जो वंश है शुद्ध वंश नहीं चलेगा कुलिकाल में, ऐसा विभत्स है। कृष्ण भगवान बहुत बोले देखो अभी तो उल्टा पल्टा हो जाएगा, ऐसा मत करो। तो आजकल जो हाइब्रिड का जो फल है फूल है, ओ सब दो दो हाइब्रिड का है महाराज, खाओ खूब खूब खाओ, हाइब्रिड का निषेध है, हाइब्रिड का खाओ मां, देसी जो है वही खाओ। और बाद में आज से, आज नहीं तो 50 साल बाद पूरा पृथ्वी में चिंता, और साइंटिस्ट लोग पूरा डर रहा है, द होल वर्ल्ड इज ड्राइंग, पूरा पृथ्वी सूखा हो रहा है, चुनौती दे दिया हर जगह, सावधान हो जाओ उस जगतवासी, पृथ्वी आस्ते आस्ते सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, वर्ल्ड वार्मिंग, पृथ्वी गर्म हो रहा है, सब मारा जाएगा, पूरा कोई बचेगा नहीं, सब मारा जाएगा, पृथ्वी का जो वाटर का लेयर वो नीचे जा रहा है धीरे धीरे, और मिलेगा नहीं पानी, सावधान सावधान कर रहा है, अत्याचार मत करो पृथ्वी मैया के ऊपर, अत्याचार मत करो, खूब सावधान, ऐसा करके चुनौती दिया वैज्ञानिक लोग। आ अंत में ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा, मरोगे, सब मरेगा, कुछ नहीं मिलेगा। और ऐसे क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने बताया कि ये जो सत्ययुग है, सत्ययुग में तपस्या चलता था उस समय में, बड़ा भारी आयु है, आयु कितना साल, 1,00,000 साल आयु। उसके बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग में 10,000 साल आयु हो गया, 10 भाग नीचा हो गया, उसमें 1,00,000 का 10 गुण कमी, 10,000 हो गया। 10,000 का बाद ये जो द्वापर युग है, द्वापर युग हो 1,000 साल आयु, और अभी जो है 100 साल आयु, वो भी पूरा नहीं हो पाता। इसलिए पोपा जी ने बोला देखो ये जो त्रेता युग में योग्य है, ये योग्यों भी संकीर्तन योग्य ही सबसे बड़ा है, वो योग्यों में जितना सारे रुकावट आएगा तुम समाधान नहीं कर सकोगे। ऐसा तो वस्तु का समाधान नहीं कर सकते, त्रेता युग में हुआ, कलिकाल में वस्तु शुद्धि नहीं है, वस्तु शुद्धि है, फल वाले फल खरीदने के लिए गया, फल खरीदने के लिए वो ऐसा ऐसा करके खोइनी को लगाया, क्या चाहिए, 1 kg एप्पल ले लो, दे दिया खोइनी को, इधर दिया, अब आप ले लेके आ गया मंदिर में, दे दिया फल, है ना। अभी हमने देखा चाय ये सब जो है वो जो ससा बिक्री करता है ट्रेन में, हम देखता है वैष्णव तिलक माला सब खाता है, ऐसा ऐसा कर, ए थोड़ा चाय पिला तो चाय वाला चाय से खाया, खाता हाथ को ऐसा के और फिर ससा को दे दिया। डाब वाले डाब खाते हो बाहर में, हम बाहर में कभी डाब नहीं खाते, बोले महाराज डाब क्यों नहीं खाते, डाब में क्या है, हम डाब में कुछ नहीं है, बोले डाब जो ऐसा करके काटते हैं ना, डाब काटने का बाद जो पानी पिया उसके बाद वो झूठा करके पीने का बाद डाब वाला का बोलते हैं इसको फाड़ दो, उसका मतलब सांस है, तो उसका झूठा जो है उसका साथ कटारी झूठा है, कभी भी हमको डाब कोई खिला नहीं सके, साबुत लाओ तो हम इधर धोखे लगा देंगे। वो झूठा खाता है तो मुस्लिम है हिंदू है जो कुछ भी है, पूरी तमाम दुनिया का डाब खाते हैं तो सब झूठा खा के सब पतन हो जा रहे हैं, खाते हो ना, वही तो कटारी है, उसके कटा और झूठा डाक दिया, उसको काट के फाड़ दिया, बस वो खाओ, अब सांस खाओ, झूठा ने खाया सबका हो गया। ऐसे कलिकाल में किसी भी हालत से योग्य चलेगा नहीं, आज योग्य तो चलेगा ही नहीं, और उसके बाद अर्चन भी चलेगा नहीं। कैसे अर्चन करो, क्योंकि अर्चन पद्धति में यह विधान है, किसी का तबीयत खराब है वो अर्चन नहीं कर सकता, अस्वस्थ शरीर लेकर अर्चन नहीं होगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश शरीर है, कोई काटा दाग नहीं है, कुछ नहीं है, अंग प्रत्यंग सब ठीक है, वो अर्चन कर सके, नहीं तो अर्चन बनेगा नहीं। एकदम पूरा शरीर, ना तो शुगर है, ना हाई प्रेशर है, ना लो प्रेशर है, कुछ नहीं है, फ्रेश शरीर, वो अर्चन करे, और दिमाग भी बहुत सुंदर है, फ्रेश, कोई टेंशन नहीं है। विषय में रमन करने वाले जो है वो अर्चन करने घुसे तो ठाकुर जी गुस्सा हो जाता। हरिभक्ति विलास में है जिसका अंदर में काम है, काम, वो अगर सालोग्राम को स्पर्श करे, ठाकुर जी लिखा हरिभक्ति में, लगता है कि हमको चाकू से मर रहा है, ठाकुर जी बोला हरिभक्ति विलास में, जिसका अंदर में काम है, क्रोध है, वो अगर हमको स्पर्श करके नहलाए, पूजा करे, सालग्राम स्पर्श करे, निषेध है, वो करे तो ठाकुर जी बोला हमको लगता है चाकू से मर रहा है, ऐसा छुरी मर रहा है हमको, ठाकुर जी बोला। बिल्कुल कम से कम ब्राह्मण, हम जानते हैं कि हमारा ये प्रवचन बाहर का जो आदमी एक्सेप्ट नहीं करे, मैं ये जानते हुए भी ये सत्य बात को, मठ में तो इवोल्यूशन हो जाता है, मेरा प्रवचन से मठ में इवोल्यूशन हो जाए, महाराज क्या बोल रहा है, ठीक बोला। कम से कम जब ब्राह्मण हो जाओगे शुद्ध, तब ठाकुर जी का अर्चन हो सके, काम क्रोध लोग ये सब रहे तो अर्चन, मठ चलाने के लिए कर रहे तो आपका व्यवस्था, हम नहीं जाने, लेकिन जो नियम है वो हम बता दिया। तो अंतिम में ये निर्णय आया कि संकीर्तन के द्वारा ही आपका सारे सुविधा हो जाएगा, हैं, संकीर्तन के द्वारा ही आपका सारे सुविधा हो जाएगा और कुछ नहीं। इसके बाद जो है काल, हम मत्स्य अवतार के बारे में थोड़ा पहले थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी हम बताएंगे काल, सुबह बता के नवम स्कंद में चले जाएंगे, और ज़्यादा बताने से समय नहीं, आरती का टाइम हो गया। विश्व सर्ग विसर्गस्य नवलक्षण लक्षितम श्री कृष्णाख्यम परम धाम जगत धाम नमामि वांछा कल्पतरुवस्य कृपासिंधु बेवच पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।